Szóval mondtad. Jó, de most A tényleg. dubstep madár. Körülbelül közben bemásolom, hogy ezeket gondolkodtunk. És üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és ez pedig a Pótkednek a 12. adása, amelyet, hát tulajdonképpen nem mondanám, hogy ilyen hú de különlegesre terveztük, de mégis kicsit rendhagyó lett, vagy rendhagyó lesz, hogy legalábbis nagyon remélem. Minden esetre azért is mondom ezt, mert hogy itt van velünk most Sirius is. Hello, hello, sziasztok! Sirius vagyok, azt még mond hozzá, hogy... Sirius vagyok, és igazából én csak lolozni akartam, és valahogy ez lett belőle. Igen, ezt majd mindjárt elmesélem. Itt van velem Alex. Sziasztok! Ezt beírok, várjál! Oké, nagyon lelkesedik. Kérdezz meg egy perc múlva! Jó, oké. Itt van velünk, mindig Gerit hagyjuk utoljára, úgyhogy most nem. Geri? Sziasztok! És itt van velünk Ryan. Jaj, én vagyok az utolsó. Jó, Ryan, hát most következő adás. A körnek nincs eleje, nincs mége. Így van. Igazam. Szerencsére ez egy felsorolás volt, aminek van. Ha. Na jó, hát kösz, hogy itt ráértetek, meg hogy elfogadtátok a meghívást. Igazából Alexszal beszélgettünk nem olyan régen, elmélkedtünk. És nagy, hát tulajdonképpen úgy szoktunk elmélkedni, meg úgy szoktunk gondolkodni általában, így többen, azt hiszem így sokan elmondhatjuk magunkról, hogy közben azért mellékesen lolozunk, meg BF-ezünk, meg gangémezünk, meg starcraftozunk, meg egyéb ilyen dolgok. Na mindegy, és végül is azon... Mint a gémerek! Mint ne? A gémerek, és végül is én azon filóztam, vagy hát azon gondolkoztam, és végül is Alexszal is erről beszélgetünk, hogy esetleg majd ennek a podcastnek egy olyan pofát adnánk. Anyátokat azt! És most jön a lényege a mondani valomnak, amiben egy kicsit profibra próbálnánk meg ezt az egész műsort fabrikálni, és például nem lennének benne ilyen random betétdalok. Itt valami ízé rossz musicalben. Tervezhetőleg Gerinek esetleg jobb mikrofonja lenne, és közben egyébként nem tudom, nézitek, hogy megy amúgy a műsor, meg minden? Megy. És hallani is rendesen? Aha. Jó, akkor Skype-nak a hangját még leveszem. Ja, de nem tudom levenni a Skype-nak a hangját, várjam, akkor nem hallok benneteket. Jó, mindegy, akkor itt ezt az értesítős cuccot, ezt ki fogom kapcsolni. És hát egy kicsit talán profibra tenni ezt az egész műsort. Egyelőre most egy ilyen kicsit ilyen még nyár után érzésünk van, nem annyira fogjuk profintolni ezt a dolgot, random feldobjuk a témákat. Én készültem ugyan pár témával, de azt azért mindegyikötöknek mondanám, hogy egész nyugodtan, amit csak szeretnétek, azt dobjátok be. Jó, tehát nincsen semmiféle ilyen kötöttség, vagy bármi ilyesmi, tényleg egész nyugodtan, amit éreztek, meg amit szeretnétek. Van esetleg valakinek ilyen kezdőlöketre valamiféle olyasmi híre, amire úgy gondol, hogy érdemes lenne talán kitérni? Mindjárt megjelenik a GTA 5. Na de igen. Amúgy sem ilyes. Nem tudom, ezt honnan jött elő. Ez egy aranynap. Igazából beszélgethetünk erről is, mert hogy azért most ugye kezdenek szivárogni kifelé az infók, és hogy például vannak ugye ilyen in-game reklámok is, amiknek van egy összeállítása. Most nem tudom, hogy egyből... Sirius, egyébként te láttad ezt? Mit? Nem. Akkor az emberi elme, és amikor nincs meg az elme, csak az ember, akkor olyan reklámokat gyártanak egy játékban, hogy beszabad. Amiket szerintem mi gyártanánk, de nagyon illuminált állapotban. Igen, tehát hogy... In-game reklámokat, hát... Hogy lehetne ezt úgy promózni, vagy úgy elmondani, hogy szalonképes legyen a műsoromban? It's time to duck, és egy olyan iPad, hát amit fel kell húzni a nemi szervedre. Igen. Tehát egy férfiaknak kifejlesztett iPad, és ami egyszer csak írja, hogy it's time to duck. És konkrétan én nem értem, hogy egyébként annak amúgy mi a lényege, mert utána magyaráz, hogy ez az igazi élet, meg mit tudom én, tehát hogy... Na most... Igazából, várjátok, ez nem új, vagy ez nem új cucc, nem? Mármint mi? A dokkolás? A dokkolás? Az egy elég régi. Az emberiség történetében viszonylag... Nem, ez a videó. Vagy ez valami új, mert hogy emlékszem ilyenre, mit tudom, két hónapja, vagy egy hónapja, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy az régebbi. Mert akkor lehet, hogy láttam. Így le volt modellezve konkrétan, hogy egy szürke fasz, és akkor hogy kell használni. Hát, Ja, igen, ez rémlik. Úgy én azt láttam, azt a videót, Alex küldte át nekem, de már természetesen betájmolva ezt a részt. Igen, tehát ez muszáj azonnal rögtön. Tehát ezt egyből úgy így küldte már át, it's time to duck, és így, igen, konkrétan ott állt mellettem Viki, néztük a valamit, mondom, Alex küldött, kattintok, elkezdte lejátszani, jó, mondom, Viki nem néznének, itt átcsengettek, vagy mit tudom, valami van. És, de én aztán végignéztem, nem tudom, hogy ti mennyire néztétek meg. Hát vagy... volt benne az a Laser Force. Ami az a Rainbow Laser Force. De azt meg... az mintázták a Power Rangers, azt a közvetesen. Igen. Meg volt egy olyan, hogy valami vitaminokat árultak, de ugye az volt a marketing, hogy kb. Ilyen, hogy beszedtél valami kevert, izét, drogot? Nem tudtad az eredetét? És mit tudom én, hogy így teljesen szép csattad magad, és így ki van az egészséged, vagy mit tudom én, és akkor vegyed be a nem tudom milyen turbo boostot, vagy nem tudom. Ja, ez azért volt, ez ilyen energiaszelet, vagy mi volt. Hogy valami energiaszelet, igen, valami ilyen vitaminszelet, jaja. De ott tök jó volt, hogy ott így mondta a reklámban, hogy 40 éves apuka vagy, és nem mozogtál ideig semmit az elmúlt, mit tudom, 30 évben. Semmi gáz, egyél egy ilyen kis turbo akármit, és holnaptól már mehetsz is ott tusázni, meg ilyenek, és ilyen tök jó ötletes volt az a reklám is, úgyhogy jól megcsinálták. Meg utána volt az a rossz film. Az izét láttátok, most volt az LG-nek az új 84. Hát igen, láttuk. Az nagyon oda. Az volt a legjobb. De az a rég... Amúgy én tudom, miről beszél, és láttam az a meteoritos Edge is, hogy van egy ilyen iroda, és berakják ezt az ilyen, mit tudom én, kétszer. Jaj, de durva az a reklám. És akkor... Beleszálltam. Na, szóval láttátok? Bocsikám, hallottam. Amikor most behívják állás interjúra? Igen. Elmeséltem? Annyira én teljesen lefeküdtem. Az egész történet úgy néz ki, hogy beszerelik ezt a Full HD, nem tudom milyen izélet. Nem, ez 4K. 4K-s lett tévét beszerelik az irodába, de úgy, hogy van a fickó, aki interjúztat, és mögötte, mint egy ablak tulajdonképpen. Láttam! És vetítik ugye a városnak a hátterét, a látképét. És behozzák ugye az embereket, ezt Alex neked azt hiszem meséltem is, és ugye elkezdenek interjúztatni, és a háttérben a tévén, de full durván meg van csinálva, mintha Deep Impact egyik jelenete lenne, hogy konkrétan becsapódik egy rohadt nagy meteorit a város közepére, és ugye nem csak ennyi, hát persze mindenki, oh god, nézd! Nem csak ennyi, hanem ugye elkezd jönni a lökés hullám, beremegtetik ugye hangfalakkal az épületet, vagy hát nyilván az irodát ugye hangfalakkal rendesen megkínálják, és ugye le is kapcsolódik a lámpa, tehát mintha tényleg beterítette volna ugye a törmelék. Szóval botorkálnak a földön. És ott bujkálnak a földön, és ilyen éjjellátóval ugye nézik, hogy ott az asztal alatt meg minden, és én tudod, mi akadtam ki? Hogy van az a srác, most már nem emlékszem, ilyen valami barnahajú srác, aki annyira kiakad, hogy ő aztán ott el is löködi a fickókat. Ez meg van. Ja. Igen, és káromkodik ezzelre. És káromkodik, tehát szerintem neki tuti gatyát kellett cserélni. Hát ez biztos. De én azon gondolkoztam, hogy úgy tényleg úgy élőben az milyen lehetett, vagy hát így azért az elég szép képet produkálhat akkor az a tévé, hogyha annyire bekajálták ezt az egészet. Igen, de vagy egy reklámról van szó. Igen, én is ezen filmoztam, hogy megjátszott. Hogy tehát ti bevennétek? Én tuti. Hát ezer euró is szívesen. Annyira természetes volt az arcuk, hogy meg tényleg ez a 4K, meg úgy volt kifúrva a fal, meg ez nem csak az, hogy 4K, hanem 237 centi ez a tévé. Tehát, hogy így meg nem is ültek olyan nagyon közel hozzá, én szerintem én simán bevenném amúgy. Aha. Úgyhogy így nem tudok róla, hogy nem, most nyilván már most már nem annyira biztos, de úgy akkor így, én így frissibe. De most amikor mindenki megőrül, meg megijed körülötted, akkor te is automatikusan meg fogsz ijedni. De itt nem ijed, a csávó háttal ült neki, tehát ez volt benne a slusszpoén, hogy ott mutogat a csávónak, hogy fordulj már hátra, egy meteorit becsap a városba. Hatalmas, szerintem és... Én ezt miért nem láttam? Ne küldjetek majd linket. Miért nem láttad? Nagyon durva egyébként, nagyon-nagyon király maga a videó, és maga az alapötlet is szerintem szenzációs. Viszont én láttam egyébként azt hiszem ezt a tévét a MediaMarktba, a West Endbe. Ez lehetséges, hogy ez a hatalmas, vagy ez méretben is nagy tévé amúgy? Hát az egész országban három van. Egy a West Endbe, egy valami Európarkba, szóval simán lehetséges. Egy meg nálam. Ja, egy meg a Ryan-nél. Na azóta mindegy, játszom minden nap a szomszédokkal ezt. Mindegy, igazából itt a reklámokról jutott eszembe, hogy ezelőtt nem is tudom kivel beszélgettünk, hogy volt ez a itt a gyurka, ott a hurka, itt meg amit, tudjátok, ez a hihetetlen retardált cucc. És hogy meddig eljutottunk, tehát hogy tényleg most már az van egészen egyszerűen, hogy olyan szintre fejlődött a reklám is, hogy jók! Igen, tehát hát hogy nem minden rétegben, tehát az, hogy a multik dominálnak, hogy azok tudnak így nagyon durrat, amit a múltkor, amit beszéltünk a Samsungnak, tudod, az S4-nél, az a Svájc reklámja. Szerintem az is parádés volt, meg cool interaktív, akkor ez... De úgy ilyen bazió reklámok ugyanolyan ritkán vannak, mint bazió filmek szerintem, hogy amikor úgy veszik a fáradtságot. Aha, tehát hogy amikor tényleg törődnek is vele, és nem csak az, hogy na jól van, izé gyorsan irítjentsünk valamit. Hát meg 6 millió az a tévé, tehát valahogy el kell adni. Ó, 6 millió forint az a tévé. Hát forint. Meg igazából még úgy sem könnyű eladni, hogy egyébként jó reklámot csinálnak hozzá, tehát hogy ugye a 6 millió az még... kijelenthetjük, hogy borzalmasan szűk. Hát ez megfizethetetlen, de még ha úgy veszünk, hogy még nagy Isten megfizethető, akkor se költenék 6 millió tévére, abból egy középkategóriás lakást tudsz venni, vagy hogy normál autót, új autót. Tehát ennyit egyszerűen nem tudsz elkölteni tévére úgy, hogy jó ízűen. Jó, hát most ezt hozzáteszem, hogy azért van az a réteg ám, aki jó ízűen költene egy tévére, tehát hogy... És ezt akartam mondani, hogy ha megnyerném a lottót, lehet, hogy jó ízűen megvenném még azt a másik kettőt is. Az elég sok minden, igen, akkor. Akkor elég sok minden. Az összesen Magyarországon lévő gyorsan megvenném. Mind azt a hármat. Kiplakátoznám vele a falat. Nem lesz sokáig 6 millió, szerintem el fog majd, mert hogyha tényleg eljutunk majd arra, hogy bejön a 4K, meg ez a 213, vagy az a 213, tehát bazi nagy. Érted. Jó, de mondjuk erről már beszéltünk egyébként, hogy a 4K, hogy mikor jön be, meg mikor nem jön be, én nekem ezzel kapcsolatosan vannak fenntartásaim azért. Tehát nem gondolnám, hogy itt a 4K-s technológia akkorát dob, amekkorát, pláne tévébe. Tehát például a tévébe egyszerűen nem, valahogy nem tudom elképzelni, hogy valóban észreveszed-e. Azt a különbséget, amit mondjuk egy 4K nyújt. Mert mondjuk egy laptopba észreveszed, érted? Egy laptopba észreveszed, mert közel ülsz hozzá. De egy tévét nem, kivéve Alex, nem 3 centiről nézed. Igen, tehát én örülnék a legjobban, ha lenne 4K így a tévék közül. Hát, figyelj, ha megnézed a tévészolgáltató kommun, akkor meg még mindig fekete-fehér adást néznénk. Nekik annyira nem érdekük az egész váltás, a mai napig Magyarországon Full HD-ból 25 csatorna, ha van, 900 ezerből, pedig a Full HD azért valljuk be, már minden nappaliban van. Én már egyébként pont azon gondolkodtam amúgy, hogy mennyire reális, vagy mennyire irreális az, hogy például az RTL klubnak szinte már totál megvan a technikája ahhoz, hogy Full HD-t nyomjon, de mégse nyom Full HD-t, valami titokzatosoknál fogva. Nincs rá igény, ne viccelj már. A TV2 már nyomja, tehát ha másért nem, már csak azért, hogy nem maradjanak le. Ne haragudjatok, hogy bocsánat, hogy közben szólok, csak Kaveri, lolozol? Igen, már. Csak már nagyon behaladszik a játék. Ja, behaladszik? Ó, bocsász. Én is lolozom, úgyhogy majd arra is figyeljetek, haladszódik-e még mindig. bocsász, hogyha a behaladszod. Bocsi, Geri, hogy közben szakítottalak. Nem gond. Csak hangos annyit, volt. Csak annyit akartam mondani, hogy a múltkor pont ezt néztem, aminek szerintem még lenne jövője. Néztem egy ilyen tévét, és még viszonylag nem is horror, ez 300 000 forintért lehet megvenni, ez a Philipsnek egy 147 centis, tehát mondom, ez az 300 ezer szerintem nincs elrugaszkodva, én azt még úgy kiadnám egy jó tévér, de ami a pikantériát adja ennek a tévének, ami miatt elgondolkodtam rajta, hogy 21.9-es a képaránya. Most a 21.9-es képarány az a mozgóban van, hogyha valaki nem tudja, akkor elmondom. És ennek az a lényege, hogy ott van a nappalitban, hogyha ilyen Blu-ray filmet nézem, vagy stb., állandóan alul felül fekete csík van, ezt mindenki tudja. Most ez a 21.9-es mozi képarány miatt van. És ez a tévé az azt tudja, hogy az ilyen mozi filmeket egy csík nélkül tudod élvezni a nappalitban. És aztán utána arra gondoltam, hogy és mit csinálok, hogyha utána tévézni akarok, a 4-3-as képarányban. Hát veszel egy távcsövet konkrétan. Hát, hogy nem a felban, hanem az, hogy itt meg oldalt lenne fekete csík a 16-9-nél. Tehát én ezt úgy gondoltam ki, hogy én ezt megveszem, úgy fölrakom a falra, és nem dugok bele tévékábelt. Ez HDMI-vel rá van kötve, és csak filmet tudsz rajta nézni. Jó, mondjuk, ez más. Mondjuk van, aki a nagy LCD TV-n rendesen, tehát napi több órát mondjuk tévézik, tévéműsoradást. Egy hát, percet. Hogy igazából én nem, mondjuk nekünk van tévénk is, mármint tévéadás, meg tévéműsor, de hogy egyébként eszembe nem jutna, nem, hát szinte csak filmeket nézünk. Mert... Meg én annyi mondjuk, hogy én sokat nézek focit, de az mondjuk meg full HD, az, aminek én nagyon örülök. Amúgy a foci, a sport az baromi jó full HD. Ja, mondjuk ebben igazad van, hogy azért vannak olyan dolgok, amelyek megigénylik azért azt, hogy a normális adást toljad. Hogy egy Discovery HD, vagy a National Geographic HD baromi jó tud lenni, én imádom. Ezeket mondjuk nézem. Lehet, hogy RTL, először is nem nézem. Ha HD-ban lenne, se nézném. Tehát az az igazság, aminek jól áll a HD, annak már van. Tehát a sportnak, meg a természettudomány, vagy ilyen tudományos ugye, csatornáknak, ilyen ismeretterjesztő, ez a gyönyörű neve, aminek meg nincs, annak meg nem kell. Mert minek? Hát mondjuk egyébként pontosan a Full HD-ben múltkor ugye beszélgettünk erről, hogy például ezek a National Geographic, meg ezek azért zseniálisak. Csak tényleg többet ad. Tényleg többet ad. Emlékszel, te is mesélted az egyik kedvenc sorozatodnál, hogy hozzáadott a Full HD. Igen, igen. Hogy olyan dolgot is láttál, amit addig nem? Igen, ugye a Band of Brothers-ről beszéltem, hogy ugye megszereztem ilyen... Jó Isten, azt hogy imádom. Fú, nagyon, én is zseniális, egyszerűen... Én még nem láttam amúgy. Ez hiba. És rögtön azzal a lendülettel nézd meg a Pacific-et is. Igen. Azt viszont láttam. Egyik az annyira nem jó, mint a Band of Brothers. Akartam mondani, igen. Csak... Nem mondod, hát nekem az nagyon tetszett. Tehát az annyira nem jó, mint a Band of Brothers, ez sokkal jobb. Nem mondod, ja. Olyan. Hát de. Akkor is csattanok az én kis online videótékámba. Netflix. Tudod, ahol meg lehet vásárolni, ennek kezdődik és korra végződik. Igen, meg CC. De nem tudom, nekem valahogy nem jött be annyira a Pacific Assault. Ezt hogy kérdezett már meg, hogy Covering meg Getting Kívül, nézd valamelyikőtök egyáltalán tévét, tehát tévéadást. Nekünk a téve nincs. Én nagyon nem. Tehát hogy nekem egy tévé van a szobámban, és így a gép megy róla, tehát így igazából mi nekünk a franc nincs tévénk, Én meg csak Comedy Centralt nézek, meg néha Spectrumot, Nationalt, vagy History-t, vagy Discovery-t, hogyha lent vagyok. De amúgy én sem nagyon tévézek, csak este, hogyha mit tudom én, az ágyban vagyok, és akkor hogy nem értem most már, hogy mi a francnak néznék tévét, mikor ugye ott van a Geri által nagyon jól ismert videótékány. Tehát akkor közben bombázza, érted, reklámmal, meg nyomják le a torkodon a sok trutyit. Hát most nem, ez az X-el kezdődő, vagy az ennel kezdődő? Mindegy, fányú. Igen, ez ő. Folytadj. Kerik. Igazából szerintem azért néznek az emberek amúgy tévét, mert hogy egyrészt baromira sokan nem ismerik, meg nem vágják a izét az ennel kezdődő, korral végződős videótékát. Meg egyébként ne csináljunk úgy, mintha az helyes lenne. Igen. Jó, nem ennyi, talán nem. Tehát, hogy azért ne adjuk elő úgy, mintha az mennyire nagyon menő lenne, hogy mi onnan szedjük a dolgokat. Ez tök köcsökség. Na jó, csak viszont valamit meg nem elérhető máshol. Ja, pontosan. Le is rakjuk. Köszi, hát a legdurvább példája ennek, komolyan a legdurvább példája ennek, nekem a kedvenc film a Dark Knight, ezt mindenki tudja, a Rises, meg az Egyis, meg minden. Volt egy baromi jó Blu-ray gyűjtői változatban, fémdobozban, meg lehetett venni horror, olyan mocsok horror ára, hogy 19 ezer forint, de még arra is azt mondtam, hogy ja. Tudod mit, nem érdekel, megveszem. Megrendeltem, 3 hét múlva közölték, hogy nincs is az országban, és a büdös életben nem is lesz. Aha. Nem lesz. Meg tudom venni még egyesével darabját 9000-ért, úgyhogy se fémdobozom, nem is néz ki olyan baromi jól a nappalimba, és nem is adja azt a bazió anyát, megvettem élményt. Uh-huh. És akkor és egy 3 hétig vártam, és utána azt mondták, hogy nincs, és nem is lesz. És így le vagyok szarva. Jó, most ez persze erős példa, de hogy na. Na. Jó, hát egyébként, tehát az, hogy mi helyes és mi nem, amikor a YouTube-on meg tudod nézni, én például valamelyik nap meg akartam nézni nosztalgiával a Csupasz pisztolyt, és mind fent van a YouTube-on most, ezek után, most már... Ja. Azt hiszem, az free licenses lett. Tehát, hogyha ilyen nagyon régi már a film, akkor el szokták adni a jogokat, vagy a YouTube-nak, vagy free licensbe teszik. Csak a magyar változat. Meg még néhány nyelven, tehát az angol az nem legális így YouTube-on, csak azért maradt fenn, mert a magyar az már nem claimeli senki. Mármint, ja értem, aha. Tehát, hogy ezek ilyen soha meg nem beszélt ügyek. Na jó, minden esetre én például a Band of Brothers-el voltam úgy, hogy nézegettem, hogy esetleg meg lehetne venni mondjuk valamiféle ilyen gyűjtői változatban, mert nekem azért tényleg annyira kedves sorozatom, hogy így Hogy azért még pénzt is adnék. Hát figyelj, én emlékszem, hogy az mikor még ment az HBO-n, anno, igen. Akkor én még általános iskolás voltam, kisgyerek, aztán rendesen minden ilyen epizód régi? Előtt, epizód előtt így beszéltünk emesen, hogy úristen, mennyire rohadtul várjuk, aztán meg amint lement az epizód, ja, úgy kellett megnéznem, hogy szüleim nem engedték, és tudod, így oda sunyogtam a tévére, meg minden. És aztán meg benne a suliba, tudod, így beöltöztünk katonának, meg vittük a kis ilyen játékból vett fegyvereket, aztán nyomtuk a ejtőernyős ugrást Normandia fölött, meg ilyenek a suli hátsó udvarába, szóval én nagyon alul voltam. Ez mennyire aranyos már. Mondjuk, ettől a sztoritól most hirtelen nagypapának éreztem magam. Tehát, hogy én nem tudom, 7., 8. és 9., 10. minden karácsony szünetben végignéztem Band of Brothers-t. Mindegyikben. Ez ennyire jó. Nagyon jó. És az a jó benne igazából, hogy nem tudnád megmondani azt, hogy melyik rész, most jó, a saját nevembe beszélek, tehát nem tudnám megmondani azt, hogy melyik rész a kedvencem, hanem tudom azt, hogy mondjuk ez a rész az, amit bármikor megnézek, az a rész az, amit mondjuk így nem feltétlenül jut eszembe, viszont amikor elkezdem nézni, akkor totálisan poén, és nagyon-nagyon élvezem, és az egésznek ugye inkább a lélektan az, ami miatt baromi jó az egész valahogy. Ja. Amúgy a Pacific is ilyen, csak szerintem az már nagyon elment ilyen... Ez meg már túlzásba vitte ezt a lélektanit. Igen. Szóval amikor 3 epizódon keresztül csak az van, hogy a srác Ausztráliában csajozik, meg igen. És ahhoz képest egyébként rövid a sorozat. Igen. Szóval ugye az utolsó 1-2-3 epizódban indul be és fejeződik be az egész. Az előtti az pedig, jaj, elmenjek-e háborúzni, jaj, ne menjél, jaj, de, jaj, nem. Közben valaki majdnem megölnek, meg aztán csajozik, aztán visszamegy, azt szóval ilyen kicsit ilyen barátok közt feeling lett már nekem a végén, nem az ilyen nagyon epik, csendes óceáni, hatszinteres, elmesélős, epik videó tudsz, úgyhogy ja. Egyébként én is úgy airsoftoztam régen sokat, és van egy srác, aki hát nagyon durván kenivágja ezeket, de tényleg, tehát olyan szinten, hogy így mondasz neki valamit, és de olyan, hogy kitüntetéseket például, hogy Navicross, és ő mondja, hogy a Navicross azt itt lehetett szerezni, akkor ezt csinálta, és így ez csak ennek, meg annak a Sergeant és rendesen tényleg tolja. Na és ő mondta, hogy úgy érdemes megnézni ezt a sorozatot, vagy ezt a részét, a Pacific Assault-ot, hogy hát, hogy vágod is ugye, hogy konkrétan, hogy mi történt meg abba a konkrét epizódba a valóságban. Mert hogy például, és ez az, amit szerintem nem oldottak meg benne jól, hogy például volt egy olyan rész benne, nem tudom mennyire emlékeztek rá, amikor ott hasmenésük volt, ott a szigeten voltak, nem igazán csináltak semmit, csak így ott ácsorogtak, várakoztak, és aztán elkezdte, végül is kialakult egy hatalmas nagy ütközet, és elkezdte vinni A géppuskát, igen. Igen, vágom. Fölkapta a kezére, leszett az a bipodot, és fölkapta a kezére, és úgy lőtt. És aztán jött az azért, hogy ő találta föl azt, hogy, vagy nem ő találta föl, nem ő rakott rá egy ilyen fogantyút a csövére, és hogy akkor úgy lehet vele tüzelni, és úgy pontosabb, igen. És nem még meg a kezed. Ja, az azt hiszem, amúgy becsületrendet kapott utána, és aztán úgy ment vissza. Így lehet, van. Így van, és annál a résznél például a srác elmesélt, hogy ez a valóságban azért volt ez, tehát azért volt az, hogy oda-vissza rohangált ugye a géppuskával, és hogy nem tudták, hogy hol van ugye az arcvonal tulajdonképpen, mert erről volt igazából szó, mert hogy tehát az egyik csapat a japánok, azok a sziget egyik oldalán voltak, ők pedig a hegy egyik oldalán, ők pedig a hegy másik oldalán, és az egymás rádió üzeneteit nem fogták, mert ugye egyébként az lett volna a lényeg, hogy lehallgatják. Ott volt is benne utalás erre. És konkrétan volt egy ilyen kis sáv, ahol át tudtak egymáshoz menni, na és az, amikor ott mutatja, hogy a géppuskát ide-oda viszi, na az ott az egyetlen egy kis ilyen kis sáv rész a hegyen, a hegyvonulaton, ahol aztán tulajdonképpen befogták a japánokat, és hát vissza tudták őket verni. Amúgy ilyen utalás azt hiszem azében is volt, sőt nem csak egy, de a Band of Brothers-ben, azt hiszem a Cole rohama, ugye az, amikor ott Normandiában nyomtak egy ilyen elég hősies rohamot, nem tudom, hogy volt pontosan, mert már régen láttam meg. Lehet, hogy nem az Elite Alcott-ban volt, hanem a Brothers in Arms című játékban. Nem mindegy, ez egy majdnem ugyanaz. Mindegy, az lényeg, hogy ott volt ez a Cole kapitány, vagy hogy hívták, aztán ő is kapott egy ilyen becsületrendet, egy ilyen rohadt hősies rohamért, de aztán aztán meg is ölték, szóval vége. Vége, jó éjszakát. Köszönjük. Jó éjszakát, köszönjük a mesét. De amúgy volt egy magyar, aki Vietnámban kapott becsületrendet, és itt tök durva, mert úgy volt, azt hiszem, hogy egy ilyen csapatvezető volt, vagy nem tudom, volt egy pár embere, nem tudom pontosan, hogy hívták, de egy csomószor láttam ilyen amerikai katonai oldalakon, így kirakták így párszor, és az volt, hogy bedobtak egy gránátot közéjük, ő pedig rávetette magát, és hát ugye meghalt, és aztán utána kapta meg ugye így a becsületrendet, és ott írták, hogy ugye magyar volt, és mondta, hogy így kérdezték, hogy miért akar menni Vietnámba harcolni, aztán mondta, hogy vissza akar vágni a kommunistáknak, hogyha már 56-ban nem nagyon tudott, szóval ilyen tök durva. De durva. És gyakorlatilag innen Magyarországról ment ki harcolni, és ott ilyen hősies halált halt. Gondolom Amerikába ugye emigráltak, aztán, ja, amint kitört. Ennél egyébként voltak azért viccesebb sztorik a II. Világháborúban, amikor olvastam valahol, hogy... Vagy ez eredeti volt? Ez kajak, ez így volt. Mert hogy azt tudod, hogy azt többször is utána néztek, hogy ez lehetséges-e, és nem? Micsoda? Hát az, hogyha ráveted magadra egy gránát, akkor ugyanúgy meg fog halni körülötted mindenki, ahogy te is. Igen, mert nem a robbanásba az bele, hanem mondjuk a repeszeket... A repeszekbe persze, az meg átmegy rajta, az hullámot, nem. Nem, azért a robbanásnak van az a természete szerintem, hogy... Nem szoktátok nézni ezt a Meatbusters-t? Abba konkrétan ilyen malacsal meg is csinálták, hogy mi történik, semmi, a repesz úgy átvisz, hogy még a csontjaid is szétszakadnak, tehát nagyobb esélyen lősz meg sokkal több mindenkit. Ja, mert ugye a csontszilánkjaid... Én is ezzel fogom majd végasztani magamat ilyen helyzetben, úgyhogy szépen, hogy igazából nem is számított, sőt, csak rosszabb lett volna. Jó, mondjuk azért arról nem szól ugye a sztori, hogy túlélték-e, csak arról, meg hogy hányan élték túl. Csak hogy milyen izé volt, milyen hős volt. Igen. Bármi is történt, megérdemelte, mert ráfeküdt egy gránátra. Kifeküdne rá egy gránátra. Az ilyen kitüntetéseket akkor adják, amikor életösztön ellen cselekszem. Hát meg amikor tényleg olyan van, hogy vagy nagyon sok emberrel elbántál, úgyhogy ilyen rohadt hősesen, vagy hogyha tényleg önfeláldozóan cselekedsz a de többiek. De amúgy ez az egésznek az értelme, hogy akkor kapod meg, hogyha ösztönellenesen cselekszel, tehát hogyha hülye vagy, mint a senk. Nem, ez azért így nem feltétlenül igaz, mert ugye be lehet látni egy csomó esetben, hogy vállalható-e még a kockázat, vagy sem. Meg hát figyelj, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk kapsz mondjuk 10 embert, akiért neked felelned kell, és mondjuk az van, hogy bedobnak egy gránátot, és mondjuk senki nem vesz észre, csak te, és nincs arra időt, hogy visszadobd, és tudod, hogyha mondjuk... De tudod, hogy hol az asztal, ami mögé lefeküdhetsz? Ja, de tegyük fel, hogy... Pont ezért osztanak érte kitűntest, és hogyha mindenki ezt ugye be tudná vállalni, meg mindenkinek rögtön ez lenne az első gondolat, hogy a többieket védem és ráugrok, akkor nem osztanának ért a becsületrendet. Hát, de gyerekek, ha pánik van, akkor ez nem így működik, hogy majd ellene cselekszem. Tehát ilyenkor nem te gondolkodsz. Egyébként... Én pánikbeteg voltak, én tudom, milyen hát, a pánik. Hát de pont ez az, hogy ő a pánik ellenére... Pánik nem tudsz a pánik ellenére cselekedni. De... Van, nem tudsz, hát szerintem én tudok. De szerintem bocsánat. Mondjad csak. Szerintem ez annyi, hogy szerintem átlátta a helyzetet, és nagyon gyorsan gondolkozott, és szerintem tudta, hogy ha nem cselekszik, akkor nem csak ő hal meg, hanem mondjuk rajta kívül még másik négy, és lehet, hogy így utolsó, meg csak az a másik három túlélte. Vagy... Utolsó osztálykirándulásunkon vízipipáztunk, mert mi más csinált volna egy gimnazista osztály, egy teljesen fa tetőtérben, és bejöttek a tanárok, hogy vigyázzunk a vízipipával, ki fog gyulladni. Úgyhogy vigyáztunk a vízipipával, és kigyulladt a hátunk mögött egy terülköző, ami egy lámpára volt felrakva, és az az ember, aki feküdt az ágyon, az meg is állapította, hogy jé, nézzétek, ég a törülköző. És ennyi. Ennyivel ő úgy kiviselte is ennyivel. Az elfoglaltságot. És visszafordult a fal felé. És vissza, nem tudom igazából mit csinált, és igazából én vittem ki a törülköző, igazából én csaptam majdnem földhöz ott a törülköző, de rájöttem, hogy ez nem annyira jó ötlet padlószőnyegen. És akkor utána tapostam el mezitláb elángoló törülközőt. Na, szóval valószínűleg ilyen valami az, amikor ilyen játszódik le, amikor azt hiszi az ember, hogy meg kell menteni a többieket, mert hogy... Ja. Csak kitüntestést sem kaptam. Vagy mondhatod volna, hogy... Nem, de egyébként nem kellett kifizetnünk a szétégett lámpát, mert nem égett szét az egész ház. Hát jó. Na? Ilyen megnyugtató. Igen, alapvetően... mi is ezzel nyugtattuk magunkat. Figyelj, alapvetően én azt gondolom, hogy ugye ez beállítottság kérdése is, abban az értelemben, hogy ugye mindenki más fiziológiával, biológiával, génekkel van megáldva, és valakire, ha rátör a pánik, akkor nyilván egyféleképpen tud mindenki csak reagálni. Biztos vagyok benne, hogy ezeken az embereken is, mondjuk a pánik nem uralkodik el szerintem egy ilyen emberen, hanem egy felfokozott izgalmi állapotban, azért ezt lássuk be, hogy ez egy háborúban van, tehát ott gondolom nem egy, meg nem két emberre lőtt rá, meg ő is, tehát rá is lőttek, azért, hogyha mit tudom én, ugyanez az ember nem, sétált volna. Igen, tehát ugyanez az ember mondjuk a CBA-ba mászkerál, valaki bedob egy gránátot, akkor lehet, hogy nem ugrik rá a gránátra, hanem elbújik, érted? De itt ő egy háborúban egy katona volt, igen. És azért azt ne felejtsük el, hogy ott azért biztos vagyok benne, hogy százszor, ezerszer lőttek már rá, meg dobtak rá gránátot, és nem egyszer volt már közvetlen életveszélybe, és talán ő már, mint ugye a Band of Brothers-be is pont ez a hatalmas, hogy ott is mondja ugye a fiúnak, aki ott kuporodik a tank támadás idején ugye az árokba, és mondja neki, hogy dolgozzad föl, hogy te már halott vagy. És amikor ezt feldolgozta, abban a pillanatban tudott úrrá lenni ugye a saját félelmein. Jó, egy filmet ne keverjünk össze a valósággal. De ez egy olyan film, ami épp. Megtörtént, hozzáteszem. Tehát, jó, rendben, a filmben sok minden megtörtént. Nem, igazán mondjuk... itt ugye arra gondol, hogy ne gondoljuk azt, hogy azért, mert hogy ők ott feldolgozták, mi is feldolgoznánk. Igen, valószínűleg sírva kuporognánk egy árok alján. Ez fontos hozzátenni, hogy persze, valószínűleg... Nagyon sokáig. Biztos ott is sokáig, volt. Sokáig, de nem végig. De hogy nem. Nincs igazad. Én vagyok itt az egyetlen, aki átélte ezt az egészet. Hát nem tudom, hogy mit nem éltem tudom, át, de te nem háborúba jöttem. Hány háborúba jártál? Igen. Nem jártam háborúba, de ellenben tudom, hogy mi az, amit ők éreznek. Srácok, tehát nem véletlenül örülnek meg az emberek ebben a betegségben. Én miért választási lehetőségben, hogy megtesznek valamit, vagy nem tesznek semmit. Geri, vajon miért itt elszabadul a pokol, meg mindenki, szerintem ez egyéntől is függ, hogy ki hogyan reagálja erre, szóval ezen szerintem nem érdemes izélni, hogy ki ijedne meg ki nem bánna. Lenne a hűsiesebb. Én biztos beszarnék először. De persze, hogy beszarná, de senki nem ezt mondja, hogy nem tojnál be. Hanem tennéd, amit tenned kell. Hát persze. Én nem gondolnám, hogy ha például... Jó, nem mindenki nyilván... tehát ott azért azok az emberek elmentek katonának, ne felejtsük már el. Tehát, hogy azért az is egy valamiféle... Nem, azért azok az emberek nem mentek el katonának, azokat elvitték katonának. Ez pont nem az volt. Hát de az Egyesült Államokban... Igen, ők is vitték, igen. Itt mentél, hogyha 13 elmúltál. És mi lenne, ha hagynánk ezt a témát? Nem, most azért nem kell hagyni a témát, mert valamivel nem értünk egyet. Tehát én szerintem pontosan, hogy a témának az a lényege, hogy ne az, hogy igen, persze, mindenkinek tök ugyanaz a véleménye, mert szerintem ez egy tök fontos dolog. Én például voltam katona, én dobtam gránátot, nem mondom, hogy háborúba voltam, de lőttem éles fegyverrel. Meg messzire. Meg igen. És például ott nálunk az volt a kiképzésnek az egyik része, az egyik lényege, hogy például most csak mondok valamit, ott volt ez a trotil nevezetű robbanóanyag, és azt kellett csinálni, hogy beleálltál egy ilyen lőárokszerű lyukba, bele kellett a kanócot rakni, annak, és meg kellett gyújtani, és az életösztön azt súgta mindenkinek 100% kivétel nélkül, és ez az, amiről Alex beszél szerintem, hogy mindenki egyből láttam a mások reflexei, vagy a reakcióit, meg a sajátomét is, hogy önkéntelenül, hiába mondták el, egyből elindultam az árokból kifelé. Persze. És ott megfogott a tiszt, és azt csinálta, hogy visszarántott, hogy legyek még ott, érted? Ja. Viszont nem azt mondom, hogy, és ott kellett állni pár másodpercen keresztül, és nem azt mondom, hogy én nem ekkora nagy hős vagyok, vagy ilyesmi, hanem azt, hogy az ember a saját maga reakciói mindene ellenére tud úgy viselkedni, ahogy egyébként nem akarna viselkedni. És hát én ezt mondom. De ez is egy másik, mert ez, tehát amikor betanulod azt, hogy tudod túlélni, akkor onnantól kezdve az agyad azt fogja folyamatosan csinálni egy ugyanilyen szituációban. Na, de ezeket az embereket viszont, kiképezték. Viszont, hogyha önként ölöd meg magad, akkor az itt teljesen más történet. De lehet, hogy ő meg erre már úgy volt, hogy valamit már így hallott, vagy keringett valami szóbeszéd, de lehet, hogy még soha senki nem csinálta, és ő úgy döntött, hogy innentől és megpróbálta meghúzni ezt a kártyát, tehát hogy valami fogalma volt a dologról, nyilván nem csak úgy random rá letette magát, érted, hanem úgy szerintem volt valami plecska, hogy ez így előfordulhat neki, az úgy eszébe jutott, és így reagált. Szerintem ez egy teljesen, nem azt mondom, hogy annyira nagyon összerakott döntés volt, de szerintem egyszerűen észrevette, és rájött, hogy igazából vagy mindenki megsérül, vagy meghal, vagy csak ő, és mondjuk egy-kettő ember még megsérül. Szerintem még ez több, mert a csontjai átviszik az ő. És igen, szétrobban. Igen, és fagy velejem rá pirít, és fagyvelős kenyeret fog. amúgy így visszatérve nekem egyszer olyan volt egy ilyen kisebb-nagyobb pánik, amikor búvárkodni tanultam, és akkor lementünk az aljára, ugye lementünk egy ilyen, mit tudom én, 5-10 méter mélyre, és akkor az volt a feladat, ugye ez még így az első pár merülésnél volt, vagy hát az első 5 merülésnél, mindegy, lényegtelen, hogy le kellett venni a maszkot, aztán pedig a mellényt, közben aztán vissza a maszkot, és utána meg a mellényt. Szóval így, mint hogyha, értitek, elvesztenétek a cuccot. És akkor, hogy mi van, hogyha gáz van, és így mondta az oktató, hogy nem kell félni, ha leveszem a maszkot, akkor ugye be fog tódulni a rohadt hideg víz oda az arcomhoz, meg akkor hideg lesz, akkor lehet, hogy kapok majd egy ilyen kis minisokkot, mert hogy ugye hideg van, meg hirtelen nem látok semmit. De ez ott, milyen mélyen volt? Hát egy olyan, nem tudom, 5-6-7 méteren. Nem volt annyira nagyon mély, de azért nem az volt, tudod, hogy fölváltál, és akkor jó levegőt kapok. És akkor ott volt az, hogy ugye levettem a maszkot, akkor ott ugye be is jött az a hideg víz. Én tényleg úgy megijedtem, mert elég szarérzés volt, és aztán le is kellett venni a jacket, aztán vissza, úgy ugye, hogy nem volt rajtam a maszk. És hát az ugye eléggé gázos volt, aztán természetesen vissza tudtam venni a mellényt, vissza tudtam venni ugye a maszkot, csak utána ki kellett belőle fújni a vizet, és akkor ott így, szóval ilyen 220-as pulzus volt végig, meg mit tudom én, elég szar érzés volt, de nekem például ott volt ilyen pánik, és tudtam, hogy nincsen baj, mert figyelnek rám, csak hát olyan volt, mintha tudod, úgy hirtelen elkezdtem volna fuldokolni. Aha, de van ez a hideg pánik, nem? Tehát, hogy amikor így elkezd... Ez az volt. Szóval, hogy így mondta azért a buvároktató, hogy figyeljek arra, hogy itt van ő, ne essek kétségbe, hirtelen meg fog csapni a hideg, nem fog ugye rendesen levegőt kapni, mert elkezdtem ugye levegőt venni az orromon is, és ez meg belement ugye a nyelőcsövembe, közben meg ott volt ugye az ő légzőkészülőként tudtam levegőt venni, és szóval ilyen tiszta kavarodás volt, így nem is volt annyira jó emlék, de minden esetre megcsináltam utána a feladatot, csak így utána úgy voltam, hogy Jézus Atya úristen, szóval... Ah. Érdekes egyszer... egyébként, most, hogy közben gondolkozok rajta, én nem jut eszembe, hogy volt-e olyan, hogy én így bepánikoltam volna valamin. Ja, szóval... Én pánikoltam, csak úgy megijedtem, tudod, így szarérzés volt így hirtelen nem látni semmit, meg sós vizet nyelni, meg kicsikét fulladozni így a víz alatt jó pár méterrel, így... Aha. Szóval az egy eléggé... Hát olyan természetellenes volt eleve, én a... Tudod, akkor mondom, akkor tanultam, és akkor eleve még a buvárkodás is ilyen természetellenes volt, hogy hát milyen már az, hogy kapsz levegőt a víz alatt. Hirtelen nem kapsz levegőt több méter mélyen, meg sötét van, meg hideg. Az úgy nem vicces. Érdekes egyébként, na ez az, amit tutira nem próbálnék ki, hogy ilyen sötét helyekre lebúvárkodni. Én múltkor néztem pont... Nagyon várom, én akkor nagyon várom, hát kinéztem egy utat. De nem azt mondom, nem amikor Karib-szigeteken a Chili-Vili, Nemo, meg a mit tudom én, ilyen bohócszalag között tolod. Na ezt akartam mondani, a barlangbúvárkodás... Az nem tudom, tehát inkább lőjenek le. Tehát, hogy bemész oda, és mi van, ha eltévedsz? És ott, fú, hát, na ennél, ez ilyen rossz izé, ez valami rossz horrorrémálom. Hát, engem múltkor ilyen esti búvárkodásra akartak levinni, csak hát már előben nem nagyon volt hozzá kedvem, és mondtam, hogy hát... 5000 méteren már tök mindegy, hogy fönn nappal van-e amúgy. Ja, hát, igen. De... Meg a barlangba. Hát igen, hát barlangban amúgy én sem nagyon mennék be, szóval szerintem annyira para, mert ott érted, bármi történik, az jó persze, ugye nem egyedül mész le, szóval hogyha gond van, akkor is ott van valaki más, de hát tényleg, hogyha eltévedsz, vagy bepánikolsz, akkor ott nincs az, hogy oké, akkor fölfel, aztán... Igen, és egyszer, azt tudod, hogyha egyszer nyomod fölfelé, akkor egyszer csak fölérsz, érted? Tehát itt meg hova érsz föl? Hát igen. Majd küldök egy videót, amit csináltunk nyáron, ott az van, hogy egy ilyen ott ilyen nyílt merülés volt, és ilyen tök, nem láttuk az alját, és így tudod, hogy merültünk bele a sötétbe, az elég király volt. Elküldöm. De és gyors, ilyenkor valami súly, tehát hogy a palack húz le, vagy önköz, hogy van? Van súlyod, szóval mit tudom én, vagyok 85 kiló, én kaptam plusz 10 vagy 12 kilót, meg hát ugye a felszerelés is nehéz. Úgyhogy ja. Ez mondjuk király, egy ilyet kipróbálnék, már nem ezt a mélybe süllyedőset, mert ettől megint csak egyszer volt, képzeljétek el, hogy a Balatonon... Vizet láttál. Vizet láttam. Nem, én ugye balatoni gyerek vagyok, tehát alapvetően a vízzel semmi problémám nincsen. Csak hogy volt Balaton egy... Balaton meg a víz, ja, igen. Hogy... Hogy, nem értem a párhuzamot, de igen. Hogy nevelő faterom mondta, hogy menjek be, etessen meg a halakat. És akkor ez abból állt, hogy beültél a csónakba, beevesztél, ott volt egy bója, és akkor beleszórtad ezt a büdös kukoricát. És én megfogtam, mit tudom, én egy nap ezt kétszer megcsináltam, beleültem a csónakba, kieveztem, elkezdtem szórni, de ugye hullámzás volt, mondom, bedobom a vasmacskát. És akkor megfogtam a vasmacskát, így elkezdtem így dobni, és akkor tudod, így elkezdett pörögni a lánc, így és akkor néztem, hogy a lánc nincs oda kötve a csónakhoz. És akkor egy blogy. Ó, mondom, és ez valamilyen nagyon, hát ilyen tök drága volt, meg mit tudom én, valami 20.000 forint volt ez a súly, meg a lánc, meg mit tudom én, na jó, mondom, hát meg fog ölni nevelő fatorium konkrétan, tehát mondom, akkor már ki sem megyek, átevezek a délire inkább. És izé, ott csináltam azt, hogy... Magyar gyerek Mexikója. Igen, de körülbelül magyar gyerek Mexikója, átmegyek határon. És képzeljétek el, hogy így... Hát, hogy nyilván meg tök felesleges lenne bármiféle szemüveg a Balatonban, úgy se lát semmit, hanem így vakon elkezdtem lemerülgetni, ilyen 2,5 méter mélyre, ami nem egy olyan izé túl nagy történet, de ott ugye alján tiszta iszap, meg trutyi, meg belerugsz egy pontyba, meg mit tudom én. Ja. Aj, na jó, mondom, én többet ilyet nem csinálok. Annyira paráztam, nem tudom miért. Jó, mondjuk kisrác voltam nyilván, de... Én nekem is... Ugye én is akkor csomó szóra nem ettem ki Balatonra. Ennek az volt egy 10-15 centi. Mi is jártunk, meg járunk így Balatonra minden nyáron. Aztán régen, mikor kisgyerek voltam, akkor találtak egy ilyen második világháborús bombát közel a strandunkhoz, és azt ott föl is robbantották. És tőle láttam a robbantást, meg tényleg volt egy ilyen 2-3 ilyen sztori, mikor még kisebb voltam. és így tökre féltem attól, hogy így jövök ki, vagy megyek be, és véletlenül rálépek egyre, szóval így mondjuk ez nem olyan nagy sztori, csak így, így a Balatonnal jutott eszembe. Én kiskoromban mindig a cápáktól féltem a Balatonban. Nem tűnik túl reálisnak így utólag visszanézve, de értitek, víz volt. Abban cápák élnek. Hát meg régen volt egy olyan pletyka, hogy mondták, hogy, hogy valakit megharapott egy hal, és hogy piránya él a Balatonban. Igen, arra én is emlékszem. Én is emlékszem rá, és hogy valaki, és már meg is volt persze az eredete a piranyának is a sztoriba, hogy valaki hozott kettőt, és akkor nem kellett már neki, belengett a Balatonba, és persze egy folyami piránya az simán totálisan elboldogul a Balatonba, érted? Ja, meg elszaporodtak. Meg elszaporodt nyilván. Tehát amúgy... Ja, bocsi. Nem, semmi, csak mondom, a pirany az biztos egy ilyen baromi invazív faj, hogy véletlenül igen, bedobsz egyet, és így egyszerűen elszaporodik. Szerintem egy 10-15 percig nem maradna meg amúgy. Te meg miért? Hát, ízé, sokkot kapna, nem látna. Hát, nem, meg a... alapból a izé, hogy ezek már, az, már a kontinentális éghajlat, tehát szerintem be se dobod a vízbe, már a levegőn meghal. Úgy, ezt most nem fogjátok elni, de pont múltkor olvastam egy ilyen természetbukvár oldalon, hogy csináltak egy ilyen könyvet, tök friss könyv a Balaton élő világára, szóval így növényvilág, meg állatvilág, meg mit tudom én, és kezdjétek el, hogy van egy polipfaj. Hol? A Balatonban. Ne szórakozz el. Szóval, minek? De. Mi nem, csinál az itt szerencsétlen? Kérdés, de több példányt is találtak benne, és így olvastam, és így mondom, ezt nem hiszem el, de rendes, szóval nem ilyen, mit tudom én, blik, vagy ilyen hülyeségek, hanem értem, rendes, utána járt dolog, rendes kiadott könyv, ilyen természet, város bigyó, szóval nem ez az ilyen kamu oldal, meg kamu könyv. És ott le volt írva, hogy mit tudom én, jó, akkor mondjuk 25 ezer halfaj, meg mit tudom, jó, mondjuk a korallzátonyoknak. Na mindegy, szóval értették. ott volt, hogy polip. Találtak egy polipfajt. És tök durva. De mondjuk nem tudom én elképzelni a Balatonba a polipot. Én se tudtam, de aztán ott írták, hát mondom, jól van, akkor ezek mégiscsak ezzel foglalkoznak, aztán, hogyha többet is találnak benne. Hát gondolom, érted, hogyha mondjuk találnak egyet, akkor nem biztos, hogy a 15-20 méteresekről van szó, lehet, hogy egy 15-20 centis kis szar, amit észre se veszem. Hát valószínűleg arról van szó. Ja, hát azért egy 15-20 centis kis szartól én már nagyon bepánikolnék, ha így jó, mondjuk így rálépnék, vagy ilyesmi. Szar, középen 16 méter mélyen, de hát, figyelj, végülis az angolnák is túlélték, pedig ha jól tudom, ők sem voltak alapból ott. Ja, és mennyire utálja mindenki, és az összes horgász. És nagyon-nagyon elszaporodtak, úgyhogy... Hát igazából, ha bekerül egy új faj, és kibírja úgy a körülményeket, akkor ugye nem vadászik rá senki. Hát persze. Nem eszi senki, igen, tehát... De pontosan, hát nem specializálódik rá senki, úgyhogy így gondolom... Hát ja. Na jó, ez mennyire durva, hogy már izé itt a podcastben halakról, meg ilyenekről beszélgetünk, tehát hogy konkrétan... Nem halak. Nem szertágazó itt az érdeklődési kör. Mindent érintünk. De ugye a törpárcsa is ilyen, amúgy még visszatérve, bocsánat. De az megköszi az ikrákat, aztán cseszedik más halak. Na, mindegy. Érdekes egyébként... Ha meg ráakad a horog rálandóan, és nem tudsz normális a horgász, és jönnek a sok szar kis ja, törpárcsak, úgy utálom. Meg vigyázz neki, hogy ne csípje meg a kezed, mert akkor el kell zsibbadni. Pláne. Egyébként, amikor rosszul érzem magam attól, mert valaki mondjuk esetleg beszól, hogy hát milyen az, hogy én játékokkal játszok, akkor mindig arra gondolok, hogy van olyan, aki horgászik, és ez engem teljesen megnyugtat, hogy igazából nem vagyok az egyetlen a földön, aki... Valóban a fülépnek, akik ide... De... Én horgászok. Jó, most nem, az nincs bajom a horgászok. Igen! Akkor köszi! Nem, tényleg semmi bajom a horgászokkal, meg ilyesmi, meg biztos tök jó sport, meg minden, de hogy... Jól nyomjátok, biztos jó. Nem, Gáz, nyugodtan. Adjuk még neki. Szerintem, Gergő, van az a horgászat, nyilván nem ez a kvalitás, hogy lemész a dudára meg a ízére, de vannak olyan francia, meg olaszország jutak, ahol szerintem összeszarnád magadat olyan horgászatok vannak. Tiszta izgalom az egész, percig nem tudsz leülni, meg ilyenek, tehát... Hát bizony, halak, meg botok, meg mindenféle madzagok. Hú, nyálas halak, de jó, ott ízé, horog, ami beláll a kezembe. Ez a dolog. Igen, beláll a horog a fülembe. Mi az? Fú. Egy tengeri horgászatot kéne próbálnatok, hogy valamilyen ilyen halasat. Jaj, az baszi, vagy jó, stonhalas. Igen, ilyen karthal beugrik, érted, az öletbe, véged van, átszúr. Ilyen rezsebsegkezelések vannak a halakra. Szerintem te egy metróra nem mersz felszállni, mert neked mindenne bajod van már. Nem. Várj, a metró milyen halfajú sotos? De ezt akartam mondani, mi a bajod a metróval, nem értem. Most hogy jön ide a metró? Hát ez metróra felszállok, tehát voltam, amikor... 74. Mikor még taxival csempésztük a kokain. Igen, azt. Tehát körülbelül akkor voltam utoljára. Kolumbiai jó határ, mert még 82-ben télen. Na, még Vietnámban. Jó, figyú, picit van egy téma. Alex, itt vagy még egyébként? Jó, döntött, nem. Igen, itt vagyok. Jó. Örülünk. Hogy a... Hát csak nézem közben ezt a live-ot, tudod. Ja, izzét, igen, mert iPad-et akarsz venni, és meg akarod tudni, hogy most mi van. Jézusom! Mi nem állsz már rögtön sor? Ne szólj semmit! Ki a hír? Fogd meg a kis épülős izzédet, azt telepedjél le a izzé elé, hogy a többi. Igen, igen. Egy zsolozsmát. Mormolj el egy imát, szerintem. Steve Jobs. Akkor 20-ra készültem, nem témával. Igen, egyébként a kölcsönös elfogadás ennek a podcastnek az előnye, ezt így már látom. Igen, és a jó hasonlatok, mi így hát a legnagyobb ilyen, hogy figyelj, te amúgy így adsz a telefonokra? Hát így igen, és így milyen telefonod nem van? Így Samsung volt, Galaxy. Nem így Samsung volt. Galaxy. Nem így volt. Tehát nem. Nem, hanem azt kérdeztem, hogy, hogy egyébként adsz így a telefonokra, meg ilyesmi, és azt mondja, hát nem tudom, egy minim van. Á, szóval nem. Gondolom, ez így sokkal jobb. És valóban egyébként. Bár ez inkább Alex hibája. Mert hogy? Hát az Orbán is azóta. Ja, igen. Az Orbán. De mai napig nem értem meg ezt az... De mindegy. Az Orbán effekt. Mi csak így hívjuk. Srácok, egy történet viszont most ugye, nem tudom, az is régi videó? Vagy nem tudom, láttátok azt, amiben egészen konkrétan a BF4-nek ugye ezt az élő ilyen, ugye ők... Levolution, ez volt a videó címe, ha jól emlékszem. Én ezt megnéztem, pont úgy nézett ki, mint az előző. Csak fújt a szél. Na jó, oké. Fú, lesz. Igen, a kölcsönös elfogadás tényleg, ez a lényege. Ugye, tehát akkor menjünk is tovább, azt mondja. Ugye annyira zseniális volt, annyira szuper, tehát hogy én nem... Ezt nyilván csak az értékeli át, aki benne van ebben a világban, tehát aki ugye rendszeresen játszik velem. Ja. Nekem tök ugyanolyan, mint az előző. Jó, várom, meg nagyon kurva jó volt, hogy a vadászgépek leestek, jobb lesz a grafika, meg izé, de szerintem... Nem, én azt mondom, hogy volt egy olyan rész benne, amikor is az volt az egésznek a lényege, hogy például mentél be az adott helyiségbe, és mit tudom én, kilőtted a lámpát, a biztosítéktáblát, igen. That's és something. Hát azért ne haragudj, ahhoz képest mondjuk, ami a kódban van. Hogy volt? Hát de most ahhoz képest, ami a kódban van, hogy konkrétan érted, mi történik, annyira statikus. Jó, hát akkor... Hallod a hangján, hogy felhúzta magát? Jó, hát figyelj csak, akkor van egy témám. Igen. Amit ugye egyébként így a másik live-ra készített, vagy készültem vele, de szerintem bedobjam én ezt most? Toljad. De még a dolog. Toljad. Az van, hogy szeptemberben jönnek az iskola rendőrök, ugye ami most van. Aha. Az és hogy ezt bárki tapasztalta már ezt, hogy rendőrök állnak az iskolában? Mert igen, nyilván mi már nem járunk iskolába, szerintem egyikünk sem. Ezen gondolkozom, hogy igen, ezt biztos itt akartad feltenni? nem, oké, okay, jó. Mert én olvastam róla, neten, ez számít tapasztalásnak, vagy nem, az nem jó. Nem, de hogy ez, erre mit gondoltak? Tehát, hogy mikor... El sem megyek iskola mellett. Én nem értem, hogy egyébként... De mikor ugye mi voltunk iskolában, akkor mi lett volna, hogy ott álltak volna a rendőrökért, és akkor meg sem munkahatsz? Nekem hát lehet, volt. Jobb lett volna. De miért vannak ott? Én azt nem értem. Igazán. Elsősorban a drogokkal és az internet veszélyeivel kell foglalkozni. Az internet veszélyeivel, ne szórakozz már. Jó. Felolvassam a kezdő cikket, azt a két sort. Fáj, el fogom felejteni. Annyi, hogy amikor én voltam általános iskolás, ami sulink előtt mindig állt két rendőr, és mondjuk ott nagyon figyelt. Drogot árultak. Átszázott izé Breaking Bad-es figurát. Metát gyártottak, igen. De ott hát figyelték egyrészt ugye az utcát, hogy a gyerekeket átengedjék az autó, szóval mindig ugye kimentek az útra, és akkor ott koordinálták a mit tudom én, mit csinált. Jó, mondjuk meg az ott, normál, az jó. De várjál, most jön a slusz poén, hogy hogy akkoriban, most már remélem nincs meg, hát nem is tudom, hogy van-e, hiszen már volt régen jártam arra, volt ott egy ilyen banda, akik, hát így nem azt mondom, hogy molesztálták a gyerekeket, mert nem úgy molesztálták, hanem megverték őket, és mondjuk elvették. És éveken keresztül. De így elvették a telefont, és nekem is volt, szóval ellopták tőlük, vagy elvették tőlük, meg ugye a pénzt, meg ilyen. Hát konkrétan kirabolták ugye a gyerekeket. A lopás meg a rablás között először is van egy klasszisok, először is a gerincességben van egy óriási különbség, meg az 5 és a 35 év között is van egy klasszis különbség. De nem, ezek nem izék voltak ilyen érted, hogy a tizedikesek elvették az uzsi pénzemet, nem, ezek rendesen már ilyen 20 év körüliek voltak, én megértem, mi meg akkor... hogy 8-osok. 20 nem, de... Hát nem kellett volna a Sikátor nevű iskolával járni. Nem, azt akarom, hogy nem a 20 éves 8-osok. Az volt. Most hirtelen elképzeltem, Ryan így ment ilyen oldalmagnóval. Nigga motherfucker, de bőle, és akkor lowrider-es kocsival, a gangsta. És körülbelül. Tehát tovább, hogy Thug Life a hófejed bőrére. És ilyen fénydetektor volt a bejáratnál, tudod? És akkor figyelme stukkel. És akkor mi van a zsenyek? Bolygon, le! Elkezdi pakolni, tudod? Egy zsebkés, egy pisztoly, egy Ryan az irgalmatlan bedez. És még mindig bezsípol a Ryan. Igen. De amúgy tök szar volt, mert itt tényleg mondták, hogy figyeljünk ezekkel a srácokkal, mert tényleg egy ilyen 10-15 fős banda volt, és egyszer az egyik srác, az pont így mentünk haza a volt osztálytársammal, és ugye az utcán fényes nappal, és pont így jött velünk szembe a srác, hát ugye látszott rajta, hogy nem unózni szeretne velünk a utcán. Mert ugye az utcán ugye gyakran unoznak, ez akkor is látszott. Az megvan, hogy én bunyóznit hallottam? Nem is értettem, hogy akkor most mit akar. Ja, unózni nem, azt tudom. Ez kizárat. Volt nálad egy ilyen lista, unózni, és így kiúsztak. Ránéztel, és így... Mit akar ez pontosan? Hát, sakkozni nem szeret. Activity-zni, azt tudom, hogy nem. Hát unózni. Activity-ben a múltkor nem elvertük, azt már biztos nem. Szóval így jött velem szembe, és hát minden, látszott rajta, hogy nem áll jól a szeme. Mindenféle ki volt... akart rabolni? Amúgy ezt felismered. Na, igen. És akkor így odajött hozzánk, és akkor így kérdezte, hogy hány óra van. A jaj, ez a legrosszabb. És akkor tudod, én meg így... És akkor előbb tudod, van tüzet, az ízmény, az élet, tudod, és megnézed. Dehogy nézed, nem de tudom. Azt várta, hogy elővegyem ugye a mobilt, én megmondtam, én meg tudtam, hogy az osztály, mert tőlem kérdezte, hogy hány óra van, és tudtam... fél tíz közcsek. Tudtam, hogy az osztálytársamnak a kezén van egy karóra, és akkor így ránéztem, hogy bocs, nincs órám, hogy meg tudnád-e mondani. És akkor ő megmondta ugye, hogy mit tudom, hány óra volt, és akkor így mondta, hogy jól van, köszi. Elment mellettünk, és azzal a fordulattal, hogy engem elhagyott, a bal kezével egy toszkos levágott nekem. Szóval rájött, hogy átbasztam. Átvágtam. Csak és az a durva ezek az emberekben, hogy amúgy is elvehette volna a telefonodat simán, de neki nem kellett ez a duma, mert ezzel a dumával érezte csak jól magát, érted? Tehát a duma nélkül nem volt biztos a dolgával. Tehát nem lett elővéve, így már megszakadt a rutin, ez... már nem tudta mit kell csinálni. Úgyhogy csak egy toszkos, amúgy ez olyan, mintha bemennék valakihez, és akkor azt mondanám, hogy lefulladt az autóm, használhattam a telefonokat. Nem, igen, és akkor... Kb. Ilyen a szöveg. Ugyanennyi erővel rúghatod rá egyébként is az ajtót akkor, tehát... De érted, fényes nap. Egyszer megkérdezték meg, mennyi az idő egy toronyóra mellett. Ja. És így bátya, hogy felmutatott, ott van, tessék nézegetni nyugodtan. A legnagyobb fajél. Igen. Tehát mondom, és ha már mindenképpen rabolni akarsz, akkor el is tudod vinni azt a bazi nagy órát. Igen, azt aztán el. De érted, én meg így nézett rám, és tudod, miután elmondta, volt azt látása, mennyi az idő, így láttam a tekintetében, hogy most kicsesztem. Szóval kiszúrtam vele. Az nem és aztán meg elment mellettem, és platy. Platy? Egy nagyon kaptál, vagy csak egy olyan nevelő célzatú. Nem nevelő célzatú volt, szóval ez nem az ilyen, na jó, Tessék. De nem mentél utána? Baj lesz, dehogy is, volt. Hát 13 éves voltam maximum. Mi a szar csinálhatott volna? Hát ja, elő hát, a zsöpkés, hát, meg a magnumot, hát mert ugye egy gangster is. Leteszi a vállát a magnót. Hát igen, ő gangster suliba jár. Jó, lesz meg, becs. Igen, és akkor így. Jó, ott volt mögötted ugye a banda, the gang. Yeah. A Cool and the Gang volt mögötted, és ott énekeltek. Funky! Ó, basszus, miért ilyen nyomi haverjaim vannak? Meg nyomt, hogy fight the power, és így jöttek utána. Hát, hogy igen, ezt, hogy felszólítod a robot dinoszauruszodat, hogy másszon ki a tengerből, és érkezzem meg, hogy eltapozd. Igen, yeah. Power Rangers! Power Rangers power! Vagy így összeadtátok, négyen voltatok, és az egyik azt egyszer csak haverod azt kiáltotta. Föld, víz, tűz. Jó. Igen, azt hiszem felsorolunk mindent, amit tudunk témában vágóan. Várj, az a vicc, hogy ez az akkor volt, amikor mi beötöztünk ugye az elit alakulat alapján katonáknak. Ja, és szóval hogy kemények voltatok. De miért nem lőttél utána? Hogyha nálam lett volna a játékpisztoly meg a felszerelés, hát akkor lehet, hogy... Putyőző szarta volna magát. A velem. Velem genyózzol, niga? Piu, piu, piu. Nézd, a Gran Torino-ban van egy ilyen bazi, ott tudod, amikor így a, megy a na, barom jó film, valaki nem látta, mindenképpen nézze meg, de van benne egy nagyon jó jelenet, mikor megy a kislányal a, szándékosan nem mondok semmit, csak ami a poénhoz kell, mennek a kislányal a, az ilyen hófehér, tipikus hófehér csávó, de tudod, nagyon niga, lóg a nadrág, csuklóig ér a pólónak az ujja, a rövid ujjú pólónak, mennek, odaérnek a feketékhez, és azok meg úgy rászállnak a csajra, tudod, így ők még úgy gondolják, hogy akik körbeveszik, tudod, tapogatják mindent. És mondja azt, hogy mit csináltok erre, meg ilyenek, és azt mondja, hogy tudod, így fölrakja a kezét, utána csak elmentük a lemezboltba, így jó, adj egy pacsit, így azt mondja, na takarodj innen, hópia, amit szép vagyok. Hópia. Azt mondja, mi van, feketének képzeled magad? Tökre, hát úgy nyilván innen el, azt elmegy. Jaj, te volt egy ilyen... Bocs, nem, csak közben rájöttem, hogy amikor akkora lehettem, 13 éves kb. Én is ilyen gangster képzőbe jártam, mint te. és csináltunk, hát volt egy ilyen időszak, amikor azt hittem, hogy én is gettóban nőttem föl. Aztán rájöttem, hogy nem, meg szóval, hogy így kajakra nem. Az utca nevelt egészen eddig, amíg a szotyér mentél a boltba. Igen, ez a lánygegen volt, vagy hol. Igen, hogy téged is az utca nevet, persze, egészen addig, amíg anyád leküldött egy csomag szotyér. Jó, van, nagyon megyek már. Igen, és hát nagyon kemények voltunk, Wu-Tang-et hallgattunk, meg stb. És aztán kitaláltunk mindenféle ilyen rap zenét. Ilyen nekem is volt majd. És nem tudom, hogy nektek volt ilyen időszakotok. Oh. Nem. Nem éreztem magam. De várjál, mi voltunk a Budaörsi Beszabehú csapat, szóval így gördeszkáztunk. Hát nekem fenn van eredeti nagyon régi rip. Az egyik YouTube videómnak a végébe beleraktam ilyen easter egg linknek, és az, ha rákattint, az konkrétan egy olyan szám, mint mi csináltunk. De ilyen, nem tudom már hány évvel ezelőtt, és az ilyen rap, és hát arról szól, hogy jaj, de szeretem a perecet, meg nem akarok ügyvédet, tehát kb. Kicsicsek az. És úgy gondoltam, hogy ez már annyira tré, hogy így felrakom, tudod, így utólag. Az egyik videónak a végébe benne van, mint ilyen easter egg. Easter egg, ez mennyire durva, hogy így magadnak csinálsz easter egg-eket. Nem magamnak, hanem aki megnéz, és már valamint 3000 van annak a videónak a nézettsége. Tehát nem csak én vettem észre. Hát de miért is az, amit a múltkor csináltál valamelyik videóban, hát nem emlékszem, hogy így visszafele mondtad fel a szöveget, és valaki... Igen, tehát volt egy olyan, hogy visszafele belemondtam a nyereményjáték, amit soha többet nem csinálok. A hálás közönség miatt, igen. Tehát nem ezt a szenvedést, tehát ez borzalmas volt, de nem is azért, mert nem akarok adni semmit a nézőknek, hanem azért, mert mekkora izé volt ez az egész. De ezt nem küld, mert azt küld, mert hagyjuk a francba, és annak a videónak a végén fordítva belemondtam, hogy ha vagy olyan hülye, hogy ezt lefordít, letöltöd a videót, megfordítod a hangsávot, és meghallgatod, akkor írjál rám, mit tudom én, mit mondtam már, mivel írjál rám, és kapsz egy Steam kulcsot, de csak egy ember, nyilván. És körülbelül fél órán belül jött az e-mail. Ja. Ez nagyon durva volt. Úgyhogy ez kapott például rohadt jó easter egg. Ez az easter egg királya volt. Tiszta húsvéti nyúl. Húsvéti nyuszi. Jó van, én itt akartam BF-ről beszélni, de olyan kis izék vagytok, egyből lefikáztátok. Nem, én nem mondtam rá semmit. Fantasztikus mondtam, játék lesz. Nem, nagyon jó. Ez az. Nyomjátok még. Alig várom, előrendeltem. Mind már mondjuk kéne kockabban már. Premium BF együtt. Jó, mindegy, adjátok akkor. Jó, most már nem számít így. Nem gáz, nem gáz. Így már nem ér. Jó? Feri nagyon jó játék. Nem ér. Vagy játszunk vele. Jó, mindegy. Egyébként a BF az tényleg egy nagyon jó játék azoknak, nem az, akiknek nem adott ott meg a csoportban való játék öröme. Mármint mire mondod? A BF-re. Mert? Hát, hogy aki nem játszott együtt úgy emberekkel, hogy azok tényleg együtt játszottak, és nem pedig csak egy pályán játszottak nagyon sokan külön. Igen, ja, nagyon, ugye én is mondtam, hogy én annól nem szerettem a BF-et, de mikor ugye négyen játszottunk egy squadba, és akkor mindig izéi haladtunk a cucca, meg minden, hát azért az egy élmény, gyerekek, tehát az borzasztóan jó. Igen, tehát hogy ez a része, ez tud élmény, sajnos nekem nem adatott meg, úgyhogy én nem vagyok egy nagy Battlefield rajongó. Az igazság, hogy így most így értem, amit mondasz. Most például azt csináltuk, hogy ugye amikor a bundle-ön kemény $5 volt ugye az egész pak, és abban benne volt egy csomó minden, akkor ugye megvettük a BF-et, elkezdtünk közösen BF-ezni, és amikor összeállunk egy squadba, és ott jó, te jössz ezzel, és ízzel, stb., akkor nagyon élvezetes. Viszont nem tudom, hogy próbáltad-e Viktor, Sirius, hát most ez nyilván itt jobb a művésznév, hogy... Művésznév, úristen. De rossz. Hát jó, most mit mondjak. Tehát, hogy próbáltad-e például van a BF-be a Gun Game, vagy van BF-be például a TDM-ek kicsi pályákon, mert ugye igazából ott most csak mondom, mert ugye azért szokták odozni elég sokat. Már csak... Mostában sajnos nem, de van pár órám a kodokban, igen. Igen, én Steam-en mindig látom. Pingvin harcos, ugrálik föl. Na mindegy, szóval, hogy érdemes azoknak is nyitni egyébként a BF felé, akik mondjuk előtte kodoztak, vagy csésztek, mert hogy egyébként, jó, én mindig is szerettem a BF-et, most majdnem bekamusztam, hogy én is a cséről jöttem át, de nem, előtte is BF-eztem, de hogy maga a BF3 az például nekem akkor tetszett meg, amikor... nem nyilván, amikor egyedül egy Conquest pályán rohangáltam, hanem amikor rendesen lementem a TDM-ezni, és ugye ott gyorsan fejlődsz, kapott folyamatosan ugye a fegyvereket, stb. Ja. Ja, oké. Okay. Jó. Na jó, promo szöveg vége volt. Akkor a DICE-től... Nem, úgy igen. Mindegy, az a lényeg, hogy a DICE-től megkapom már a kreditet, a lóvét. Ezt most egy BFS-teke vagy sem. Előrendelhető a JazzGamers.hu weboldalon. Basszus, majdnem kihagytam. A JazzGamers.hu egyébként előrendelhető. És jó lesz. És akkor tök jó lesz nekünk. Nekem biztos. Nekem tuti. Hát most tényleg játszottunk egy párat az elmúlt napban ezen a Gun Game-nel, úgyhogy elég jó volt. Csincsünk BF4. Na, mit akartál a BF4-ről? Szép a grafikája? Nagyon jó játszik, mert fizika, hangok. Ömlekedünk 20 percig, de tök fontos. A streamet egyébként... pedig az EA támogatta. Bezzeg a kód, abban még kutyák is lesznek, na? Ha. Na meg olyan halacska, ami ha közel mész, elúszik onnan. Na, ilyen van-e a Battlefield-etekben? Na, ilyen van-e a Battlefield-etben, azt mondd meg nekem. A pálya része vagy, de befolyásolod a pályán lévő történet. Te vagy a pálya! Na, hogyha van olyan füst, ami elmozdul, hogyha keresztül mész rajta. Amúgy az armáramban van. Na, sehova nem megy ez a füst, de nem lap. Nem azt hitták, hogy hiszük nekik, igen, megy a füst. Nagyon revolutionary. Nagyon király lett. Jó van, annyira izzék vagytok. Annyira egyszerűen látszik, hogy tudjátok, hogy ez tök király. Tudjátok, hogy tök jó ittás, de egyszerűen bennetek van az, hogy csak azért is nem, tehát, hogy... Én, nagyon várom, robbanás. Mi? Nagyon jó robbanás. Jó, oké, persze. A ötban mozdul el a halacska, ha közel mész hozzá, tudod, mert hogy a Battlefieldbe bevezették azt, hogy most már olyan realisztikus, hogy a katonák, ha leülnek a gép elé, akkor azt mondják, hogy ilyet nem láttak még, mert realisztikusabb, mint a realizm. Tehát aztán felhoztam a kódot, ami már ugyanolyan 2007 óta. Ez maga az élet. A realizmus alkalmazkodik a Battlefield 4-hez. Konkrétan a valóság. Ezt alkalmazkodik a BF4-hez. Oda azért azt tegyük hozzá, hogy ugye bevették, ha már nagyon fikázni akarom, mert most muszáj. Hogy ez bevették ugye azt, hogy ilyen, ilyen kémakezdésben nem lehet máshogy. Ha ki akar kapcsolódni, akkor leül Battlefield 4-ezni. Akkor így megszűnik az élet. Jön a nagy recs. Mi? Mondjad, Alex, nem reagálok ezekre a dolgokra. Nem, de tényleg az. Tehát arra úgyis olyan lesz, mint a Dead Island, úgyhogy. Ha valamit fel kéne hoznod, hogy fikázd a Battlefieldet, de csak te kameri, mi lenne az, amit felhoznál? A négyet. Mi az, ami nem tetszett benne? Mi volt az, ami nem volt olyan jó, vagy? Már mibe? Már a BF4-be várjál. Ja, de csak kameri, mert mindennyiunknak van valami biztos. Hát ami nem tetszett benne, hát ugye még nem próbáltam, tehát kvázi csak ugye a izék alapján tudom. A trailerek alapján. Amit el tudok mondani. Fú, most nagyon kötekedjek? Tehát nagyon üzésszőrszán hasogatás? Igen, hát ha tudsz. Hát talán azt, hogy... hogy... nem tudok mondani semmit. Meg is nem a késő, hogy... Annyira várom, okay, hogy... én mondok talán, hogy a grafika nem akkora... Bezzek, te mondhatsz! Talán, hogy a grafika nem akkora dobás a gameplay alapján, mint amekkorára számítottam. De nem tudom. Figyelj, én mondok neked egyet. Ami a trailer meg gameplayek alapján, amit láttam, felmerült, mint érdekesség, hogy amikor elkezdődik a map, mondjuk az a trópusi, amikor elkezdődik, akkor süt a nap, csiripelnek a madarak, meg két perc múlva, mint a Left 4 Dead-ben a Hard Rain, tehát így konkrétan köd meg árvíz van, aztán két perc múlva megint csiripelnek a madarak, tehát kicsit gyorsabb az időjárás. Nagyon él. Na jó, de hát érted, most egy... Te vagy a pálya. Úgy érzed, hogy a pályának van egy külön pályája, amit végül... Revolution! Legyed a pálya! És lesznek ilyen parfümök is. Revolution for men! Töbörögjön a pálya! Töbörögjön a pálya! Jó Isten, ne! Jó, egyébként ez a... Commander mód. Commander mód szerintem amúgy nagyon buli. Szerintem ez egy bevitt zseb azoknak a nuboknak, akik el akarják szúrni mások játékát is. Az van, hogy a kettőben volt commanderség, tehát ugye ott azt csináltad, hogy a kezdőn a legvégén lehasaltál, lekempeltél, és onnan irányítottad, onnan szupportolgattad a csapatot. Tehát a kettőben volt, és egy élvezetes játékmód volt, abban az esetben, hogyha nem akartak team killezni téged, mert annyira rosszul csináltad, hogy egyébként én nem tudom, nekem ez a commander mód, ez tetszik. Tehát ez például ez tetszik, ezt biztos nagyon szívesen kipróbálom majd, hogy ez vágod, hogy ki. Most már csak tableten, meg telefonon lehet csinálni. Igen. Tehát direkt úgy csinálj, hasonljál le, majd menjél budira, és akközben nyomogasd a De ez mekkora király? Hát ez mekkora király már? Ez gondolj be, hogy úgy tudsz, de most mekkora poén, hogy mit igen, tudom... Igen, ez a sose hagyd abba a gémelést. Na jó! Miért te abba akarnád bármikor? Na igen, Alex, micsoda? Én nem ezt mondtam, direkt azért hoztam fel. Alex, egyre hülyébb felvetéseid vannak már, meg ne haragudj. Alex, te vagy a játék! Azt szerintem tökre te vagy a pálya. Alex, te vagy a játék! Nem hagyhatod abba, Alex! Alex, te már a pálya vagy maga. Te vagy a pálya. Lesz olyan, hogy ráködöd a fejed, és mikor az álmodban is azzal fogsz játszani. Jó, mondjuk egyébként ez tényleg beteg már, hogy izi a Budin is commanderkedsz. Igazából ez csak akkor tűnik betegnek, ha nem dolgozzuk fel lelkileg magát az alaptémát, miszerint az okos készülékekre íródott játékkal, ha bultizol, valószínűleg a játékos társaid nagy része a Budin fog ülni. Ja. Ezen gondolkoztatok már? Megjelenik mindig a kép, hogy hoppá, valaki segített nekem megölni a csávót, miközben hát... Ja, mert hát, hogy hol máshol, tehát, hogy vagy a metron. A legbrutálisabb ilyen élmény volt, ami szinte rá voltam kényszerülve, mert FIFA-ban, hogy átlévő teamben, hogyha kilépsz, akkor ott komoly büntetések vannak, meg úgy kikapisakat, és volt, hogy már, hát bazd, már nagyon kellett. De komolyan. És nekem meg az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy laptopon van, úgyhogy rendesen fogta, és már nem volt több ilyen időkérési szünetem, mert mindenfélét szervezgettem, meg cseréltem, meg ilyenek. Kiúztam a töltőből, kiúztam a HDMI-t, azt le tudtam játszani joystick-kal szépen kényelmesen. A Budin? Aha. És így gól, és így felugrasz, basszus! tudom, hogy ez szint, de egyszerűen muszáj voltam lejátszani azt a meccset. Ja. És természetesen megnyertem. És de, na mindegy, de mondjuk ez már... Tehát, hogyha ezt nagyapáink látnák, szerintem szégyen. Jó, de életemben egyszer. Ja. Csak egyszer volt, már. Igen, lehet, hogy most is ott ülsz, ki tudja. Már van ilyen vezeték nélküli füles, szóval. Én nyomtam már podcastet fürdés közben, úgyhogy... Képet vagy meg se történt. Ja, igen, mert tehát most már az lesz, hogy tulajdonképpen, amikor már vízálló lesz a telefonod, meg, vagyis hát nem csak a telefonod, hanem a tableted is, akkor, az, tehát akkor soha nem kell a bajnál a játékot igazából, tehát az tök jó lesz. Meg ugye majd azon fogod vágni a zöldséget, és akkor közben nyomkodod, mert ugye hát ped. Ja, van az a videó, amikor a izé... Mondom, hogy a tablet zé már vízálló. Ja, oh. Hát a Geri az mennyire menő, elmentek valami szállodába izé, fürdeni, vagy meg így nyaralgatni, meg pihengetni, és bevitte ugye a vízálló telefonját a medencébe, és ott olvasta a hírt, a híreket, és akkor hogy így a jacuzziba, és így, meg mit tudom, oda dobta a barátnőjének a telefont, hogy te csinálj már rólam egy fotót, tudod, meg ilyen jampizott, tehát így direkt rátett egy lapáttal, és így a második nap így oda mentek hozzá a liftbe, hogy te ez a telefon vízálló? Nem, és nem tudom egyébként mire számítottak. Nem! ez egy játéktelefon, tudom, amit megnyomod, és olyan sok van belőle, hogy hoztam magammal a 3 napra, a 27-et. Nem, csak nem volt labda a boltba. Volt egy osztálytársam, aki nagyon nagy mániája, hogy ütésálló telefonja legyen, de így brutálisan mánia, és... Hát játszott vele órán, vagy valami ilyesmi, és így Tomi, tedd el azt a telefont, különben kivágom az ablakon. Magas labda. És akkor mi van? Egyébként sikerült addig dobálni azt a telót, de úgy, hogy bementünk mondjuk a mosdóba, és így bedobta a csaptelepbe. Mert hogy minek érted, úgyis vízálló, viszont nem kell mosdóba, úgyhogy így bedobta a csaptelepbe, és ott hagyta. És sikerült addig dobálni, ameddig ráesett a csempe szélére, és eltört, betört a kijelzője. Aztán pereskedett egy ideig a céggel, és azóta nem árulják ütésállóként a telefont. Azt a rohadt! De ez durva, tényleg, hogy ilyen, mint nekünk van egy kollégánk, igaz, Geri, aki állandóan minden körülmények között pereskedik, és egyszerűen el nem viszitek, tehát hogy... Nincsen 90 fújó ügye egy se. Igen, tehát hogy szerintem egy ügyvédi iroda konkrétan neki dolgozik, tehát én simán el tudom képzelni, de olyanokért, hogy mit tudom én, ja, de ezt már meséltük múltkor, hogy bement a MediaMarktba, vagy hol venni egy ventilátort, és mondták neki, hogy ugye nem ki volt írva, hogyha nem tudom milyen, tudod, ilyen akármilyen kártyával veszed, tetelem kártyával veszed hitelre, akkor 1000 forinttal olcsóbb, és neki állt szegény pénztáros nőnek verni ott a blattot, hogy már mi az, hogy azért, hogy én hitelbe menjek, és hogy eladósodjak, azért kedvezni aznak. Egy 3000 forintos ventilátor éppen. Kézzel a csajt, meg készíti bele a helyzetet, tudod? Igen, de hát hogy az a zunót fej, tudod? Tehát hogy mennyire érdekelheted? Na még egy videót, az ő. Na. És mondja, hogy nem lehet semmit, csak a boltvezető. Akkor hívd ide! Ja, a boltvezető nincs itt. Már megint a Feri az, ki nem megyek? Ha úgy szabad, gyerekek, itt a hülye! Már, és akkor így, Lajos, már megint itt van ez a fickó, tudod? Melyik? Hát az akkant! Itt van, itt csöndben így elfordul, és akkor a hülye? Újra, itt van, hármasnál, gyere! Szemüveget vesz, és se hazamegy. Inkább előbb hazamegy melóval, nem. Köszönjük, várunk a közöst. Vagyok a parkolóban, és tudod, látom, még hallatszik, hogy ott van benne az épületben. Ja, hopp, rossz a vétel. Nem hallom sajnos, de rossz. Egyébként nektek volt, amikor így valamikor, tehát ne, tudtátok jól, hogy nem ő tehet róla, mit, de mégis berédzseltetek egyszerűen azért, mert hogy jól esik? Mert hogy egyszerűen nem úgy éreztek, hogy már kell, igen. Mármint, hogy mivel kapcsolatban, hogyha valaki... Hát, hogy bárhol. Valami olyan igazságtalanságért. Ilyen igazságtalanságért. Nekem egyszer igazából, de hát azt végig is követhetted azt a történetet, amikor vásároltam a számítógépemet pont egy évvel ezelőtt, és egy hónapig ültek 200.000 forintomon, és így én nagyon szeretlek titeket meg minden, de nem. Igen, és az volt a durva, hogy én ajánlottam azt a webshopot. És akkor utána már izé, tehát már ott tartottunk, hogy utolsó, tehát amikor már elkezdte nekem megmagyarázni. Egyébként én vagyok hülye, mert hogy minden alkatrész passzol, de mégse is, hogy ezt nekem tudnom kellett volna. Igen. De ő is átnézte, neki is úgy tűnik, hogy minden passzol, de nem, valamiért mégsem, és hogy miért nem értek ehhez. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor most álljunk meg, mert azért valljuk be, hogy áll náluk a pénzem több mint egy hónapja, nem tudják kitalálni, hogy mi a probléma. Most már visszapostáztattam nem csak a processzor, de a teljes gépet, hogy azért így lassan álljunk meg. És akkor egyébként az utolsó napon, amikor a törvényileg adott lehetőség utolsó napuk volt, hogy megoldják a problémát, akkor így, jaj, hát alaplapi BIOS-t kellett volna frissítenünk még eladás előtt. Hát pont erre nem figyeltünk. Igen, ja. És akkor így, na ott éreztem azt, hogy egyébként én annyira nem is... Sikárkodású meg semmi. Ja, nem egyébként, semmi, sőt, semmi, sőt igazából a postaköltség is, még a processzor postaköltség az enyém volt, jó, mit tudom, 3000 forint körülbelül. Nem a 3000 forinton van a lényeg igazából. Hát, az is pénz. Igen. Nem is, nem azon van a lényeg, itt azon van a lényeg, hogy az ő hibájuk volt a dolog elég egyértelműen, igen. És akkor így közben még így megpróbált hülyének nézni párszor, meg szóval minden, ami volt. Nézzétek el, nekem is volt akkor régebben, most nem jut eszembe sztori, de volt egy ilyen sztori, viszont most volt hétvégén, és nem fogjátok elhinni. Kétszer rendeltem, és mind a kétszer olyan pozitív dolgok történnek, figyelj, ilyen még nem volt, csak hogy legyen ellenpélda. Itt voltunk, megnéztük a meccset, és már minden piánk elfogyott, és nagyon szomorúak voltunk az eredmény miatt, bár melyik magyar nem volt. Azt hittem, hogy azért, mert elfogyott a piá. Nem, igen, és rendeltünk egy 07-es Johnny Walker viszkit, és felhívtak, hogy nem haragudjak. Ezt nem fogjuk megtudni. Ne haragudjak. Elfogyott a 07-es Johnny, de hoznak literes. Micsoda? Mi? Semmi, csak kicsit beakadtál, belaggoltál aztán. Na most jó, most hallottok? Igen, most jó. Nyomhatod. Tehát, hogy 07-es viszkit rendeltünk, és felhívtak. Hát, az meg az nem igaz. Ez a viszki hatása. Ez a viszki hatása, tényleg. És valamira nem hallom. Nagyon akadsz, ha? Most jó? Hát most jó, de ahogy elkezdett. Meséld el a sztorit, mert nem akarok kontrázni azonnal. Igen, tehát 07-es viszkit rendeltünk, már nem mondom meg egyszer, egy rosszabb márkát, és fölhívtak nagyon sajnálkozva, hogy elfogyott, de hoznak literest egy drágább márkából, és a kellemetlenségért küldenek 2 liter kólát. Beleegyezek-e? Mondom, normális vagy? Na, nem. És tök hamar, ki ne hozd azt a petves kólát? Tök hamar kihozták, és tényleg 1 literes egy drágább márkát, egy nagyobbat, drágább márkát, és még egy ajándékkólát is hoztak. Rá délelőtt megkajáltam, rendeltem egy brassóit, megrendeltem, és már felhívott a Pali, hogy ne haragudjak, sokáig fog tartani, de ő nagyon szívesen csomagol mellé 2 palacsintát, meg még egy plusz ilyen somlóit, hogy leszek-e kedves esetleg átvenni, és hogy mennyire sajnálja. Mondom, persze, és végül csak 6 perccel később jött a futár, és ugyanúgy oda volt csomagolva. De ezt honnan rendelted? Honnan, késik, Pali, akkor egy túrosot kérek. Lenne egy torta, lenne egy pizza. Ő telefonált rám, én ilyet még nem láttam, én nagyon sokszor rendeltem már kaját, le se szarják. Volt, hogy felhívtam, 1,5 óra múlva közölték, hogy ja, amúgy hol rendeltem? Hát mondom interneten, ja, besíts kapcsolva a gép. Így 1,5 óra múlva. Az igen, az laza. 1,5 óra múlva fölhívom, na akkor látod, nem biztos, hogy ő tette tulajd, nagyon durán berédzseltem. Mondtam neki, mondom, most, és ez engem miért érdekeljen? Hogy azért, hogyha kell még, akkor még kiküldik. Mondom, persze kell, de szeretnék rá egy plusz feltétel. Természetesen ajándékban is nem vagyok hajlandó postaköltséget fizetni. Azt mondja, jó. Kihozza, elkérte a postaköltséget, még tartotta a markát a jaktér, és mikor bementem, ránéztem, ő volt számomva a plusz feltétel. Azt hittem, elájulok. Egyébként nekem volt múltkor egy ilyen élményem, szép. Akkor Geri pont ott volt, hogy mondom, kipróbálom azt ugye, hogy remélem nem meséltem még ezt a sztorit, hogy kipróbálom a sushit. Hát soha nem ettem még, de ott biztattak, hogy tök jó, meg mit tudom én. És hát Budapesten egy nagy sushizós, több, biztos nyilván több is van, de egy nagy van, amelyik mindenki ismeri, híres, stb. És hát általában... Nem ilyen fekete. De. És a lényeg... elnevezve. Igen, és a lényeg az egészben, hogy jó, hát mondom, akkor megrendelem, mi történhet igazából, túl sok minden, nem? És, de nagyon éhes voltam, azt hozzá kell tenni, tehát brutálisan éhes voltam, és így 1 óra 10 perc, 1 óra 20 perc, 1 óra 30 perc, 1 óra 40 perc, hát mondom, azért csak telefonálok, mert nem tudom, hogy most izé tenyésztik azokat a halakat, vagy mondom, mi van? És képzeljétek el, hogy annyira friss, hogy így most hozzák ki, igen, és képzeljétek el, hogy így fölhívom őket, hogy akkor hely, mi a kőtyúk, anyó, hát itt azért egy éhes ember van, nem lenne azért olyan rossz, hogyha még esetleg egy kaja ki is érne, hát igen, akár így is mondhatjuk. Mert könnyen kicsordul a sztoritól. És így felhívom őket, hát mikor rendeltem? Hát mondom, nyitva hagytam ezt az ablakot, ami mutatja pontosan, 1 óra 55 percre rendeltem immáron, hát gondolom, akkor esély nincs rá, hogy most kopogtat mindjárt a futár, és én esetleg még kajálok. Mondom, ez azért jó, mert délben rendeltem, 2 óra van, és éhes vagyok, mondanom sem kell. Aztán egyébként annyiba hagyták volna, jó, akkor küldjük, most szólunk. Hát mondom, azért álljon meg a menet, jó? Tehát mondom, 2 órája rendeltem kaját, az üzletvezetőt kérem. Jó, hát akkor az üzletvezetőt fölhív, átadták neki, megkeresték, és mondja, hogy mi a probléma. Mondom, az a probléma, hogy éhes vagyok, egy irodába dolgozunk, 2 órája rendeltem kaját, és most akarják nekem elkezdeni kiküldeni. Mondom, ezt feltételezem, nem izé a szürke DeLoreannel, és nem fog visszamenni a múltba, vagy és kihozni nekem a kaját. És akkor, vagy mit tudunk tenni? Hát mondom, nem tudom, találjon ki valamit. Az jó lesz, hogyha mi álljuk az ebédjét? És tudjátok, azért a sushi ilyen 3000 valány 100 forintot jönt el. Mondom, ez teljesen megfelelő, viszont hallásra. Hadd mondom, leugrok, veszek egy kiflit. Tehát, hogy érdemes sokszor egyébként, nyilván, hogyha van rá okod, akkor így... Egy kicsit odapirítani tudod, tehát hogy a sarkadra állni is... Na, még ilyenkor így reklámozd be, hogy 40 ezer feliratkozom van, de hogyha megemlíteném, hogy Rahi volt a kaját. Negatív reklám nincs, tehát ez felejtős. Azt említettem, hogy korrektül jártak el. Ja. Vagy hát relatíve. De akkor kérhettél volna még... Most normálisan reagáltak. De már mint hogy mondod, hogy negatív reklám nincs, amúgy mire gondolsz? Nincs, olyan nincs, hogy negatív reklám. Ha elkezded azt mondani, hogy ez a hely mennyire rossz, akkor is izé érted. Tehát mi volt, amikor a mesterlövészről elkezdtek, hogy mennyire rossz játék? Ugye nyilván nem kell a rossz PC játékokat senkinek említeni, és felkerült a Tesco eladási lista élére, tehát hogy... jó, de ez egy kivételes hát mondjuk jó, nem tudom. Nem, egyáltalán nem a negatív vicces, reklám az nagyobb reklám, mint a pozitív. Pontosan. Egyébként nagyon vicces, egyik kollégám rendelt egy mexikói étteremből, és kihozták egy 6 centis csavarral a levest. Ez volt benne egy 6 centis csavar konkrétan, és küldött egy képet, meg egy e-mailt, hogy ettől talált egy ilyet, és két kérdése lenne. Az egyik, hogyha rendel hozzá egy burítót, akkor megtalálja az eszköz többi részét. A másik, hogyha nem, akkor visszaszolgáltassa-e, kell-e valahova. Visszaírtak az étteremből, hogy ők átnézték az éttermet, nem találtak hiányzó csavart. Ettől függetlenül természetesen nagyon sajnálják, és amennyiben úgy kívánja, hajlandóak a következő rendeléséből 2000 forintot elengedni. Jó, akkor megvan, mit kell tenni. Legközelebb rendelek egy pizzát, teleszórom csavarral meg szöggel, és beküldöm. Na jó, de azért azt érzed ugye, hogy az az étterem, ahol egy csavar véletlenül belekerülhet. Tehát igen, tehát egy 6 centis csavar. Tehát, hogy azért ezt érzed, tehát te onnan nem akarsz Alex rendelni. Ingyen se. De megközelebb tudod. És ők sem tudják, csak belerakom, és azt mondom, hogy nézd meg, ezt itt találtam. De azt vágod egyébként, ugye én voltam kajafutár egy ideig, nem mondom a nevét, mert a negatív reklám is annyira nem szeretem őket. Véletlenül se, igen. A Józsiéknál. A Józsiéknál. És képzeljétek el, hogy ott voltak például ilyenek, hogy én vittem ki, tehát én találkoztam konkrétan az ügyféllel, ezért ugye nekem mondták el a panaszukat, stb. És ott rendesen volt olyan, hogy mondta a nőci, hogy hát, hogy talált egy ilyen, nem akar megbántani, mert jó fej vagyok, egy gilisztát. És jó, hát bio kaját vett? Hát úgy tűnik. És hát ugye kérdeztem... Ne legyen már az a quesadilla. Kérdeztem, ugye ez nekem lóvé volt, tehát egy utalékra voltam, és nagyon nem volt mindegy, hogy mondjuk az a nő, aki egy héten rendel mondjuk 15 000 forintért, az most azért mondja le, mert hogy belekerül egy giliszta. És és hát nyilván nem nagyon lehetett már a nőt meggyőzni arról, hogy egyébként ez milyen király ez az étterem, meg mit tudom én. Na de várjál, a lényeg az... Hogy az pozitív amúgy. Mi? Hogy van plusz fús. Hogy van benne giriszta, mert az azt jelenti, tehát hogyha az akkor került bele, és ott is volt, hogy nem tiszta méreg az egész. Ja, mert hogy egy giliszta. Ez olyan, mint a kukasz a salma, tudod? Hogy, na, igen, jó, hogy nem döglesz meg tőle, de legalább tudod, hogy okay, nincs. Hogy legalább az brass... látod valaha almát, mikor levetted a polcról, hogy... Na jó, de a brassoidon te nem akarsz látni gilisztát. Hát a brassoimon nem, az nyilván, de egy salátám mondjuk, hogyha van, akkor az még oké. Okay. Hát igen, de ez nem okay, saláta volt, hanem egy brassoi, érted? Tehát, hogy... Ja, hogy brassoiban volt. Igen, hát, tehát, hogy konkrétan igen. Na mindegy, és... És a lényeg, hogy bementem a konyhás vezetőhöz, ugye neki kellett az ilyen panaszokat elsírni, a bánatomat, mit tudom én, és akkor kérdeztem, hogy hát ez akkor most mi a kőtyúkapó, és hát végül is az volt a megoldás, hogy az egyik szakácsot alul fizették, és az utolsó napján készítette kilépés előtt ezt az ételt. Úgy gondolta, nice. hogy még megvicceli a horgászboltban vásárolt, amúgy egyébként tökre mérgező csonti gilisztával, mit tudom én, olyan 600 adag brassói apró pecsenyét, kicsit meghint ízéval, csontival. Tehát, hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy ez a csavar, ez nem úgy volt, hogy véletlenül érted. Tehát, aki valaha dolgozott konyhán, az vágja, hogy azért ez nem ilyen, véletlenül egy csavar belekerül. Hát én egyszer olyat hallottam. Hát én ilyen pék sztorikat hallottam, hogy így egyszer egy ilyen, hát valaki ugyanígy az utolsó napját töltötte az egyik pékségben, és ott hagyta a bélsár maradékát a frissen megsütött kenyérben, úgyhogy... De egyébként amúgy ezt börtönnel büntetném, komolyan letöltendővel. Na igen. Igen. Nem ilyen. Ez bűncselekmény, ez egészségkárosítás céljából elkövetett. Előre megfontolt szándékkal. Tudod, ilyen nagyon hosszú. Meg érted, nem is azzal szúrsz ki. Bélsára való visszaélés. De érted, nem is azzal szúrsz ki, aki kirúg. De nem is az a vicc, hogy nem is azzal szúrsz ki, aki kirúgott, vagy ez csak nagyon eljössz. Átételesen. Szóval... Hát abszolút hát, nem azzal szúrsz ja. ki. Ez a csont érzem, amúgy tök mérgező, most gondolj bele, nem vesz észre, megeszik. Maradandó károsodás, vagy ne vagy Isten, még annál rosszabbat is még okozhat, mert mondjuk fölép nála egy olyan allergiás reakció, hát bármi lehet. Megérted, a csonti az mi? Az a lénynek a lárvája. De az full mérgező, tehát azt mondták is nagyon, tehát például amikor nagy horgászokkal beszélget az ember, akkor mondják is ugye, hogy azért ez elég erősen úgy... Nem szabad az elét megfogni, meg csak oldalt meg. Igen, meg hogyha sebed van, akkor azt le kell kezelni, mert hogy hát ugye persze. Az mérgező. De hát, Ryan, te vagy a nagy horgász. Tehát... Hát ne, én amúgy ezt tanultam is most, pont hát remélem, nem ezekkel a lárvákkal, meg ezekkel foglalkoztunk előzőben, úgyhogy nem érdemes ezt megkóstolni. Jó, csak hát úgy nem belekevert, hanem meghintette vele, tehát aki kinyitotta, egyből látta. Na de hát ja. Ettől a ténye nem változtat. Nem. Simán egyébként a fazit is, tehát legközelebb meg izé hipót szór bele, mert azt meg nem látod, hát... Igen. Vagy higanyt, mert az meg... Pont az volt, hogy ő nem ilyet akart, hanem hogy ő azon is látszik, hogy nem belekevert, ő nem azt akarta, hogy ezt megegyék, csak azt akarták, hogy rossz idő legyen az étteremben. Nem rosszat akart, csak... Tehát rosszat jó, akart, tehát, tehát aki mustárgászokat használt, az sem akart rosszat, csak azt akart, hogy büdös legyen. Tehát, hogy... Meg az, hogy megjegy. Hogy belehaljanak, igen, csak azt akart. Ez végig is nem annyira tré. Terroristák csak azért. Ez szerintem biztos, hogy rosszat akar direkt. Tehát ez... Persze, tehát kizár dolog, hogy ez... De normális ember szerintem tesz ilyet, még, hogy ártatlan emberekkel így beszélni. Nem, semmiket, de nem, dehogy is szerintem is. Egyébként nektek volt ilyen genyóság, amit tudtátok, hogy ez tök nagy genyóság, és mégis megcsináltátok? Valaha? Mi valaki? És aztán elmeséltétek egy podcastban, amit nem tudom, hányan néztek. Na jó, hát most nyilván nem izére gondolok, hogy ilyen irgalmatlan. Egyébként Geri, most már egyre rosszabb. Tudtam, hogy azokat a nem létező házakat nem kéne eladni, de annyira jó üzletnek tűnt. Tudtam, hogy azt a kék kristályt, amit Mattnek hívnak, nem kellett volna főzni tegnap a pusztában, de hát... jó forint, hát... Igen, szóval nem. Tudtam, hogy a porcukort nem kellett erre gondoltam, hanem mit tudom, ilyen gyerekcsínyre, vagy ilyesmi. Hát most nem igaz, nem volt semmilyen. Nyilván ti soha nem csináltatok semmi. Na nem, mi jó gyerekek vagyunk, ezért podcastelünk. Jó, de nem egy rendes, érted, részmunkás ember, aki teleszorja a gerinctával, tehát kiskorunkban azért annyira nem vagyunk magunknál. Jó, de most tulajdonképpen nem erre mondom, hanem most csak átkötöttem erről a témáról, most nem azt mondtam, hogy most melóba, meg mit tudom én, érted. Tudom, mire gondolt, és nekem van rá egy több fél. Nekem eszembe jutott egy. Geri, ennél rosszabb, ahogy beszélsz. Tehát, ja, ülj ki az erkélyre. Nekem eszembe jutott egy csíny, ami nagyon-nagyon durván nem volt halálos, meg semmi. Egyszer belevágtam egy lánynak a hajába. De egy nagyon durván szó, középre, és így meglátszott. De mit? Ja, az ollót. Jó, oké. Okay. De én az ollót a fejébe, csak azt nem mondtam. Meglátszott. Az nem volt olyan durva. Belevágtam az ollót. Ne! Kázas. Egyébként én is csináltam, fejébe. hogy támlétos autóval bedaráltuk a, na hát nem a fejét, hanem a haját. Nem csináltunk semmi durva, de beállítottuk a fejbe az ollót. Hogy ilyen full pszichopatákkal beszélek. Jó, meg aztán flexel vágtuk szét. Fogtunk egy elefántot, szétnyomtuk a fejét a lábába. Nekem volt egy sztorim. Gyerekkoromban ugye járkáltunk még húsvét alkalmával, hogy locsolni, és akkor nem tudom, hogy ti mennyire csináltátok. Régen még ugye ez nem volt ciki, most már szerintem biztos vérciki a mai fiatalok körében. Nem hiszed el, Kábri, de én ezt most is, én ezt minden évben elmegyek, és most előző húsvétkor is voltam, illetve most. Úgyhogy nálam nem ciki, amúgy. Nálunk senki nincs otthon soha, mert mint hogy én egyszer körbementem, nem volt otthon senki, azóta nem locsolok. Na és az történt, hogy hát azt annak örültünk, hogyha ha van valamiféle ilyen lóvé, meg valamiféle ilyen lóvé. Hát ugye így a főtt tojásra annyira nem izgultunk, bemondanom sem kell, de ennek ellenére hát elég sokan adtak ugye főtt tojást, mert hogy hát szokás. Mondta neki, szaladjál vissza, és hozd ide azt a 40 forintot, amit a tojás. Hát nem, most ezt 10 évesen nem csináltuk meg, vagy ilyen 11-2 évesen, hát köszönjük szépen magunk meg, a basszus, megint egy tojás, mit csináljunk vele. És aztán, hát nem, hanem pont ez a sztorinak a lényege, hogy... Hát, hogy ugye, nem csűrte hozzá. Hogy nem csűrtem hozzá, mert hogy megkérdezték egészen pontosan a haverjaim, hogy hát akkor most mit csináljunk mi ezzel a történettel, ezzel a sok tojással. És hát egy 10 emeletes házba laktunk, és azt csináltuk, hogy fölmentünk, és föntről elkezdtük nem a 10-ről, hanem a 3-ról az embereket célba dobni főtojással. És aztán pedig, amikor ez megtörtént, akkor pedig lebújtunk. és hát igazából az lett a sztori vége, hogy hát nem nagyon találtunk el senkit, aztán én eltaláltam egy embernek a lábát, aki ismerte anyámat, vágta, hogy ki vagyok, még a fejemet meglátta, fölment, elmondta anyámnak, és jól elvertek. Így egyszer volt ugyanilyen tojás a sztori, full nyár volt, de nem volt fő tojás, hanem sima tojás, és az... Hát ez így nem jó, ez így nem lesz jó, az apukájának. Most? Nem, Géri, az a baj, hogy így semmi, tehát hogy elkezded, felcsigázol minket, aztán utána elhal az egész. Tehát, volt egy olyan sztori előző nyáron, hogy... Előző nyáron, amikor az FBI... és aztán kijöttek, mert a szomszéd egy drog... labort vezet... Na mindegy, tulajdonképpen ennyire vizet az epic story. Volt a szomszéd... Mint a Forrest Gump-a, tudjátok. Akivel amúgy tök jóban voltunk, az apukájának egy matt fekete Volkswagen típusú gépjárműve volt, amire én a másodikról telibe vágtam a motorháztetőre egy tojást, de 45 fok volt nyáron. És olyan szinte rásült a tojás, hogy elég komoly kár keretkezett, azt föl kellett polírozni meg minden, persze vágták, hogy én vagyok, el voltak anyámnak, akik természetesen nagyobb vett, és egész nyáron dolgoztam. Mert azért baromi... Igazából most ez nagyon el fog rugaszkodni a dologtól. De azt hiszem végeztél a sztorival, bár nem vagyok benne biztos. Nem végeztem, csak ugye tojás. De most van Londonban egy épület... Amikor... van Londonban egy épület, aminek van egy homorú oldala. És hát lehet tudni arról az épületről, hogy nagy mókamester, mert hogy egyszer már megpróbált felgyújtani egy boltot az utcájában, ahol állt, mert hogy ugye nyilván fókuszálja a napfényt ez a hatalmas homorú üvegfelület. Most egy, az elmúlt héten vagy előtte pedig megolvasztott egy Porsche-t. Nem ami sajnos rossz helyre parkolt, és sikerült beparkolni a fókuszpontba. Jaguar. És leolvadt szépen, viszont mire a tulaj visszaért, addigra már talált egy címkét, hogy elnézést, mi vagyunk ez a cég, mi terveztük ezt a gyönyörű épületet, mely megolvasztotta a Porsche-jét. Mely természetesen most már csődbe ment azzal, hogy ezt az utolsó kocsit is most eladtuk a boltot, hogy tudjuk vissza, hogy vissza tudjuk fizetni az autóját. Az autójának egy műanyag ellenét, amit leolvasztottunk, és már most dolgoznak azon, hogy lehetne valahogy megoldani, hogy ne olvasszon dolgokat ez az épület, hogy lehetne megtörni a fókuszpont. Nem, úgy oldották meg, hogy odaraktak egy rohadt nagy tükröt, és azóta az űrbe küldik ki, hát ha esetleg valami idegen életforma felfedezi. És NASA néha így érzékel ilyen csillagrobbanásokat, és kiderül az a fény által kipocsátott lézersugár. Amúgy mennyire korrekt ez már, hogy odaírja, hogy mi terveztük az épületet, és kifizetjük. Tehát ez más, ez nem úgy súnyogta volna el, ahogy lehet, érted? Persze, tehát mi nem láttunk semmit, nem történt semmi. És hát egyébként ezzel... az a ház nem a miénk. Ja, nem mi terveztük. De ha miénké lennénk, akkor is magasról tojnánk rá. De amúgy kajak, hát akkor így is írhatta volna az üzenetet, hogy hogy mi okoztuk a kárt, most ott ülünk a másik utcába, és kéregetjük a pénzt az újítást. Nem is, de igazából az a probléma, hogy ezek az emberek nem kreatívok, mert én azt csinálnám, hogy raknék oda valami kis prizmát, építenék oda arra fókuszpontra egy épületet, hogy egy összegyűjteném a fényt, és szoláriumot csinálnék. Egyébként másodszorra hangzik el, hogy a fókuszpontot lezárni és a fókuszpontra építeni valamit, tudjátok, a nap mozog. Mozog, jó, oké, világos. Tehát, hogy egy elég hosszú utcaszakasz kéne bannolni az életből gyakorlatilag ahhoz, hogy ez így megoldódja. Jó, de hát az épület így is, hogy is bannolja azt az utcaszakaszt, hogyha jól sejtem. Tehát... Jó, azért nyilván nem süti meg az embert, hogy így. Most mondok, hogy az a fickó, megépült, és már az átadás ünnepéje alatt felgyulladtak hárman, de nem zavart senkit, azóta is él az épület. Igen, és itt a polgármester úr, aki átvágja a szalagot. Nem kell átvágni, mert felgyulladt a szalag. Igen, valaki olcs erről a polgármester úr. És kiderült, hogy London alatt találtak egy római települést, csak kiégette az a lézersugárt, megmondta. Nem találták meg eddig. És hova tettek az adófizetők pénzei? Hát felgyújtotta az épület. Mondjuk azt hiszem az a tervező, tehát aki leadta először ezt az épületnek a tervét, hogy szerintem ez jó ötlet, azóta már nem hiszem, hogy ott dolgozik. Tehát konkrétan ilyen Porsche-t kifizetni, azt gondolom, nem ilyen nem ilyen light-os történet. Azt üzeni a Gergő, vagyis a Geri, hogy ő elment, mert nem működik az internet, és köszönjünk el helyette. Jól van, elköszöntünk. Sziasztok, Geri voltam, és még mindig a mobilnetről, mert nem vettem modemet. De így kéne elköszönni, hogy sziasztok. Sziasztok. Be van otthon kötve, igaz az 50-es net már 3 hete, de lusta vagyok elmenni egy boltig, egy routert vegyek. Amúgy te, Kaveri, te olvasgatod, hogy közben mit ír? Nem. Mert ezt most neked írja. Mit ír? Nem olvastam. Mert miért, mit írt? Hát nem olvastam fel, maradjuk. Hát ilyen menjek anyámba kávé, gondolom. Hát igen, egy kicsit. Oldan. Jó, hát előfordul ez ilyen. Nem, hogy teljesen igazol van. Mert? Szerintem. Na, és most megtudom a csendet, miről beszéltünk? Az épületről. Megsütött az épület az embereket, meg a... Igen, a gyilkos épületről beszéltünk. Gyilkos épület bosszúja. Volt egy ilyen film, ez nem csúnya szó, ezt ki lehet mondani. Ez volt a filmnek a neve, hogy Szarember. Ja, amit küldtél a buszkod. És utána jött rá egy ilyen film, 2 éve rá most találtuk, hogy a... Hogy fosnő. Mi is volt az, Ryan, elküldtem neked? Egy sütő, ami megeszi a csajokat. Valami The Oven Man, vagy valami ilyen baromság. Hát annál durvább, amit Sirius küldött a Sharknado. Tehát konkrétan tornádó, amit cápákat dobál. Tehát annál világ rengetőbb. Jóló. Tehát az igen. Tehát ott a forgatókönyvíró szerintem is. Tehát így, jóló. És beadtam. És elfogadták, és anyád. Egyébként utolsó az fék, ugye? Tehát, hogy az igazából az nem... Az egy film. Nem, az egy film. Nem, ne, tehát ameddig ki... De a Sharknado az egy film. De és ki is adták, meg volt rá producer. És kim van, tudtam, van, igen. Nem mondod komolyan. De. Hát ezt meg kell néznem. Egyébként onnan lehet tudni, hogy vannak idióta filmek, hogy kijött például, ma nem emlékszem a nevére, de emlékszem, hogy volt egy ilyen film, ki is adták egyébként, hogy a nőnek a nemi szerve ette meg az embereket. Ja, és igen, akkor, hogy... de az egy komoly film volt. Igen, tehát érzem, azok után úgy... Komoly film, most csapjak a számra, de hogy igen. Azok után mi számít komolynak, tehát még tök jó filmet ki lehet hozni a szaremberből, meg a Pirítós Man, meg... Jó, gyerekek, múltkor láttam egy Superman kompintás, és az volt erre, hogy Special Man. Special Man. Egyben Superman volt, ugye S-sel, csak Special Man, és nem... Ez kicsit ilyen, mint hogyha fogyatékos lenne inkább. Arra szokták mondani. Special Man. Special. Nem megmentem a világot. Segítünk a világra. És egyben irgalmatlan retardált bunkok voltunk most. Igen, ez is sikerült. Nagyon-nagyon alapult. Ez így belesz fákba, hogy így megkérdezi valaki, ezt megcsinálja a videóban, és amikor megkérdezi valaki, hogy én nem ismerem a magyar YouTube-osokat, akkor ezt így be lehet linkelni. Így jellemzésnél. Sziasztok! Na jó. Kicsit tényleg arra volt. Belástuk magunkat. Ez egy öngól volt, komolyan. Látjuk, hogy így iratkoznak le folyamatosan. Látod, megbamonyázott minket a Specialman. Special. Úgy, figyelj, én láttam egy képsorozatot, valamelyik nap, Ryan-nel azt hiszem, vagy nem tudom, Kreffer, nagyon jót nevettünk rajta, hogy a srác talált a cipőjében egy ilyen fehér golyót. És akkor így le volt fényképezve, hogy aztán körülbelül 2 perc telt el, és kikelt belőle egy fekete özvegy. És akkor a harmadik kép már az volt. A pókok, ezt miért kell mondanod? De várjál, a harmadik nálunk nincsen fekete özvegy, tehát ne aggódjál. A harmadik kép meg az volt, hogy egy cserébe lángol a cipő. Itt tényleg ilyenkor, hogy mit csináltatok, tehát fekete özvegy, az nem játék igazából, tehát az elég durva. Az nagyon durva, igen, tehát az a tipikusan nagyon. De az megöl konkrétan. Megöl, jó persze. Olyan mérge van, ami megöl. Igen, a nyakadra ugrik, és leállni a fejedet. Ez tényleg mérgező, nagyon durván. Jó, de nem öl meg, tehát a vitera is megöl, persze. De nem, annak tényleg halálos a mérge. Jó, halálos, igen, persze halálos, hogyha nem mész 6 óra után orvoshoz, és nyugdíjas néni vagy. De szerinted akkor miért fél tőle mindenki, hogyha nem lenne halálos? Egyébként azt tudjátok, hogy a ízés halálos, egyébként bármelyik magyar pók, csak nem tud megcsípni. Úgyhogy igazából ebben mondjuk igaz van, hogy felöktörösszat mész, akkor... De van Magyarországon, a kaszáspók van, ami durva, igen, de egyébként én nem tudok mindegyik pók kb. Olyan, hogy hasra feküdnél tőle, csak nem tudja átharapni a bőröd, így aztán... Nincs sok esélye azzal, hogy téged megmérgezzen. Na jó, ezt most Alex 100%-ig biztos vagy te ebbe, szerintem ez hülyeség, amit mondtál. Olvassál utána. Biztos, hogy nem mindegyik, de a legtöbb az olyan, hogy attól dobsz egy hátast. Aha. Csak nyilván nem tud megcsípni. Tehát max, hogyha ha megfognád, ketté törnéd, és egy nyílt sebbe így beleizélnéd. Tehát... Jó. Mondjuk sziasztok, kedves gyenge idegzeti nézők! Most elvesztettem a párat. Igen, most egyben -200. Én most utána néztem, itt azt írják, hogy a fekete özvegynek a méreganyaga idegméreg. Az emberre veszélyes, de csak ritkán halálos. Hát nem tudom, én annyi milyen vizét láttam. Oda hát mondjuk egyik ide a méhecske is halálos, hogyha allergiás vagy rá, tehát és jó. Egyébként pontosan tudjuk, hogy a tehenek a leghalálosabbak. Ja. Főleg Indiában. A emberek halálosabbak. Ha lehetne választani, hogy mondjuk bármilyen állatot tarthatok, és mondjuk gondoznák is helyettem, ezért nincs egyébként még halam sem, mert ugye, én nem vagyok hajlandó, hogy koloncot a nyakamra venni, csak azért, hogy gondoskodjak róla. Jó, ez is most nem, durván hangzott, de sokkal a, jobb, mint a hogy van Eliott kérdés, de... Jó, hát nyilván, hát nekem van családom, hát ott azokat etetem, itatom, gondolom, dolgozom. És most mi beugrott, hogy raktani jó. Na mindegy, de hogy ez az egyetlen egy állat az izé lenne. Az boci. Szerintem olyan édesek, így néha így rám jön így megölelni őket. Mondjuk azt lehet felöklenni. Közül ki volt már Kaverinél? Én voltam. Na, most képzeljétek el ott egy bocit. Igen, tehát elég érdekes lenne a közlekedés után. Ez kilógatni az ablakon, vagy ilyesmi. Nem kéne a növényekhez többet izét rakni föl, tehát elég lenne csak a tehénlepén berakni, mert egy kis vizet, aztán kész. Azt tuti. Amúgy ez kb. Csak úgy az állatvilággal kapcsolatos volt, hogy van egy osztálytársam, vagyis hát nagyon régi volt osztálytársam, sajnos. Ő nagyon félt a repüléstől, és éppen mentek nem tudom hova, és ezt így mondom, hogy mondta, hogy mert én már repültem, és hogy mondom, hogy egyébként nem nagy kaland, tehát aki repült, az már tudja, hogy egyébként nem nagy ez az egész. Mert van, aki úgy naponta kétszer repült, tehát igazából tök mindegy. És pilóták meg állandóan, nem is értem, hogy csinálják. De várjál, nem tudom megnyugodni, és elküldtem neki, hogy van egy statisztika, de teljesen legit, tehát nem baromság, meg ilyesmi, és többen halnak meg szamár által évente, még repülőgép szerencsétlenségben. Igen. Szamár által. Hát, ja. Igen, tehát most a múltkor ezt a sztorit, hogy két szamár letépett egy motorost, és széttépte őt? Két szamár előugrott a bokorba. Fönt volt az Indexen is, én láttam róla a videót, hogy ment a motoros, és így kijöttek a szaromak. És annyira jó volt, hogy így egy kerek, tudod, így gázt adott, elkezdett egykerekezni, de akkor előugrott előtte egy szamár, aki már lesben állt, aki körbepörgő forgó rugással, és lerúgta a motorról. A másik meg elővette a bézbolt, és nagyon verték. Motorra is elhajtották. És akkor ezt azért már kap be, aztán elhajtottak. Ami most írva mindenki, hogy kösz, most jót fogunk aludni. Olyan durva volt a szamár szerencsétlenség? Gondolod el, hogy két ilyen trottyos gatyájú szamár így lesben áll. Kajak nem durva volt. Nöket trottyos gatya neki, csak ott legelik a füvet. De tényleg, hogy megláttak. Hát mert szveg. Meg jolo. Egyébként ez érhetetlen idegesít engem, ez a jolózás. Tehát engem is, azért mondtam, ennyi szerem, hogy... Én is. Már lassan viccet lehet bele csinálni egyébként, én is sokat mondom most már, mert... Hát én azért mondtam, ennyi szerem, mert vicces. Szerintem mindenki ez... Fedgomos engem be a patront, jolo! Hát... Jolo, jajajaj. Van benne előszer, jolo! Jó, azt vágjátok, hogy volt egy srác, aki fölmentek valami házi buliba, ott volt egy porraloltó, és jól berúgtak, és kitalálták, hogy majd ő a szájába belenyomja izét a poroltót, hogy mekkora badass. És hát megnyomták. És konkrétan izé, hát persze kiszakadt a tüdeje, tehát azonnal szörnyet halt. És izé, és jóló. Tehát, igen, hogy... Látni, hogy a társaságban te vagy a parti arc. Basszus, és majdnem kiköptem a teámat. És tényleg, és így, yeah! De mert igazából, tehát az, hogy, hát jó, erre nem igazán tudok mit mondani. De volt egy másik sztori, de az majd máskor, mert nem ide illik. Micsoda, mire gondolsz? Hát most ugye, volt egy olyan poén, mert nagyon jó poén, ugye, hogy belenyomjuk a másiknak a szájába a púrhabot, ugye ezt a szart. És volt egy olyan, hogy az építkezésen dolgozott két darab fickó, meg hát építkezésen sokan dolgoznak általában, és az egyik azzal szórakozott, hogy igen, egy építkezésen sok ember kell tenni. A légkalapásnak ki volt szedve a izéje, tudod, ami a gázpalaszból, ami jön bele, hogy tudjon nyomatni ezerrel, és azt odarakta a másik srácnak a seggéhez, és így megnyitották a gázt. És hát a gyerek az konkrétan szörnyet halt, tehát... Hát fura. Széttépte belülről az egész, tehát nagyon jó poén volt, jóló. Bár én... Ez elég durva egyébként. Mondjuk azt azért elég légmentesen kell oda helyezni ehhez, tehát hogy... Nem hiszem, szerintem ott olyan nagy a nyomás, hogy konkrétan eltörte a bordáját is szerintem, amikor... Áh, áú. Na ez egy olyan halál, ami azért nem embernek való. Meg most gondolj bele, hogy is eltemetik, és az ember, aki olyan retardált idióta, hogy a seggébe rak egy magas nyomású vizét. De ez nem ő, ezt a haverre rakta oda a seggéhez, és akkor húzták meg a... Tudod, tehát ő ezt nem tudta, aki meghalt. Ja, hogy nem vágta. Ja. Igen. Tehát ez konkrétan, tehát nyilván el is csukták a faszit, mert emberölés volt. Tehát szándékosan elkövetett. De hogy egyébként mennyit? Mennyit kell ahhoz inni, hogy valakinek ennyi agya maradjon? Munkahelyem? Hát figyelj, szakmunkások között? Tehát igaz, én láttam régen kérdezik. Nagyon sokat, hát Berci bácsinak például úgy kezdődött a reggele, hogyha nem itta meg a három darab feleskét, akkor nem tudta begombolni az ingjét. Aha. Tehát itt ilyen emberek dolgoznak de általában. Már nem tudta bedobni. Igen. De gondolom Berci bácsi nem is volt hosszú életű, nem? Nem, hát előtt egy autó, de az más, tehát igazából a, egyébként a tetőn rohangált. Az autó? Ismertem egyébként, igen, az autó, és Berci meg alatta volt, és úgy. Aha, ezt most nem tudtam összerakni egészen konkrétan. Mert de... képzeld egy tetőt, ami megy egy autó, és közben alatta fekszel, és így. Hát igazából Sirius megkeverte, én csak folytattam. Jaj, ja. Hogy vicc volt, oké, okay, megvan. Nem, tényleg megtörtént. Gáj, de jó, mert egy megjelent előttünk a kép, ilyen legalább pénben rajzol, vagy egy áll egy normális tetejű ház, és így parkol rajta egy autó, nem tudom, megint a pikulást, vagy ilyesmi. Most eszembe jutott erről, hogy láttam Facebookon itt-ott-tam-ott. Mi ez a CTF? Hogy... Capture the flag. De hogy, de ez most mit keres itt, ez a szeptember 21? Ja, nem, csak egy event. Na szóval, hogy Facebookon láttam egy videót, hogy a repülőautó. Nem mondom, jó, oké. És így megnéztem, és úgy néz ki maga a kocsi, mint valamilyen... Hát, mint egy nagyon pici... Tudjátok, vannak ezek az ilyen elektromos autók, amik ilyen nagyon keskenyek. És... hogy ugye kevesebb, vagy kisebb legyen a légellenállás, stb. És hát inkább hasonlít ilyen... Ilyen, vannak azok a motorok, a, ilyen, mi az, amikor mellé kötik azt a segéd, azt az oldalkocsit? Hát igen, amikor van az oldalkocsi, tehát valami olyasmi, csak kicsit nagyobb, és igen, és volt a tetején egy összecsukható ilyen propellernek látszó cucc, és az volt a repülőautó, hogy lehetett vele közlekedni, és akkor nem tudom egyébként, hogy milyen hajtással ment, és amikor átváltott, akkor pedig hátul így kinyílott az a hátsó rotor, meg kinyílott ugye a felső is, és a terelő szárnyak is valahogy... Szeretném, ha még párszor elmondod a kinyílott kifejezést. Oké, tehát hogy a terelő is kinyílott. Na mindegy, és most közben gondolkodtam, hogy volt, és az... Nem igazán jutott eszembe, tök mindegy. És, de nem is ez a lényeg az egészben, hanem az, hogy hát tényleg felszállt, és ott repkedtek vele. De hogy én arra gondoltam, hogy ez így, úgyis ott mindenki el volt ájulva. Pontosabban nem is mindenki, hanem a társaság egyik fele el volt ájulva, a másik fele meg nem. És én azon gondolkoztam, hogy ez miért nagy kunsz? Tehát értem én, de hogy valahogy a repülőautó, az valahogy nekem nem ez, hanem van egy autó, ami úgy néz ki, és ott írták is a kommentekben, mint egy Corvette, érted? És akkor az repül. Tehát, hogy az a kunst, hát, nem? Tehát, hogy ez így azért nem akkora kunst. Hát jó, de azért az a technológia, ami... Jó, de ez a repülőautó, ez alapból ilyen fikció, tehát ez ilyen... Igazából semmit nem szolgálna egy ilyen autó, ami repülne, tehát semmi értelme nem lenne itt. Hát azért... Hát, nekem jöhet egy... Igen, tehát, ja mondjuk én mondjuk ezen gondolkoztam, nagyon szerettem régen az Ötödik Elem című filmet, és ugye abban volt ugye, rengeteg ilyen repülőautó, meg minden, de hogy alapvetesetben hát ez nyilván biztonságtechnikailag rohadtul kivitelezhetetlen. Hát, ja, hát jóló. De jó. Ez nem az, hogy külsőtöcsök közben szólok, de ez most valami Airsoft event, vagy mi ez? Nem tudom, majd utána olvasok. Tehát, mert elküldesz valamit, és semmilyen, ez ilyen játék, tudod, találd meg, hogy vajon mit tartalmazhat. Mit küldött el? Hát nem tudom, én is erre próbálok rájönni, mert itt órája. Csak ilyen Facebookról kell, ilyen random képeket posztolok ide a beszélgetéshez csak. Köszönjük. Ja igen, azt láttam, hogy ezt én is értettem, hogy Teenage Party 1900. Ja, ezért, random kép posztolgatás van, lesztek egy kis 9gag. Ó, vigyázzatok, Viktor. Ne, hát már ma már háromszor megnéztem, nem akarok többet. Jó, azt azért hozzáteszem, hogy ott öljük meg a bulit abban a pillanatban, amikor belemegyünk ilyen random képosztolgatásokba szerintem. De várj, ez jó. Ja, hogy ez annyira jó, oké. Na jó, mindegy, én tulajdonképpen be is fejezhetjük amúgy, tehát... Ne. De kezdve nekem lassan talán tipliznem is kéne, tehát hogy én elsúnyogok. Figyelj, nekem reggel 9-re kell menni, és suliba... Nekem is a kiskutyám izé vakantott, és mennem kell gyerekek. Igen, a Ryan az mindig izé kerítés feste. Ne, akár... én azt mondtam, hogy én most azt akartam, hogy a 8-ig itt maradhatok. Igen, reggel 8-ig. Nem, ezt hogy értsétek a egy point. Egy kemény vonalas podcast-essel találkozhatunk, úgy tűnik, nagyon kemény vonalassal. Na, abszolút, nagyon durván tolja. Nem, hogy értsétek a point, Ryan mindig hívtuk, hogy gyere BF-ezni, így meg úgyis állandóan az volt a kifogás, hogy kerítést kell festenie. De igen. El nem tudtuk képzelni, hogy hol a parlamentnél fested, vagy... Nem, tényleg. És amúgy elfogyott a festék, és még mindig nem festem be, úgyhogy fasza. Szerintem hagyd ezt a izét akkor, most már... Megy, látszik, hogy nem megy. Így van, tehát ami nem megy... A holnap lefotózom. Aha, mi meg el is hiszük. Nekünk nem kell bizonyítgatni, mi elhisszük. Ne. De már magad miatt is fejezd be, hagyd azt a kerítést. Így van. De egyébként nem hiszük el, de mindegy. De most mondd más, hogy... Ja, jó, nem. Na jól van, köszi, hogy itt voltatok. Sirius neked is, Alex neked is, Geri neked is, Ryan neked is, hogy ugyanabban a sorrendben toljam. És nézők nektek is, hogy itt voltatok. Nekem... És nekem nem. Hát köszi, hogy kiadtál. Mondtam neked is. Mindenkit mondtam. Hát, engem sem mondtál. Nem hallottam. Jó, oké. Én. Oké, tehát... Persze, Gerit végig emlegettem. Maradjunk annyiba, jó, hogy mindenkit most mondtam. A Geri így, a Geri úgy mindenki. Geri úgy, neki nem kaptunk bele semmit. Viszont hiányérzetem volt a kommenteket elnézve. Ja, nem volt itt senki. Nem volt itt senki, akire mi számítottunk, bizony. Tudjuk, kiről beszélünk. Szerintem azért, mert az iskola rendőrök már működésbe léptek és elkapták. És 8-kor le kell feküdni. Na jó, köszi, kedves nézők, hogy itt voltatok. Ez most tényleg nagyon random lett, de szerintem jó volt, beszéltünk a sushitól elkezdve a szaremberen át gyakorlatilag. A két legjobb példa. Nem is több nem teszünk. A kizéböld menen is, meg mindent. Igen, tehát minden volt. Sárkonádó, vagy mi volt ez a retartás? Sárkonádó. Na jó van, kösz, hogy itt voltatok. Szevasztok. Szevasztok. Kemény.